सहनावतु सहनोभुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 68वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। कल के पाठ में से किन्हीं को पूछना हो, सूत्र संख्या 29 से लेकर के 35 तक, दूसरे अध्याय का दूसरा अनेक पूछिए। पृष्ठ संख्या 256, निचले से दूसरी पंक्ति, दोनों पंक्ति को स्पष्ट कर दें। नीचे से दूसरी पंक्ति, जी। प्रतिषिद्धम व्यंजकम, सिद्धांति कह रहा है अथ विद्यमानस्य, विद्यमानस्य अर्थात विद्यमानस्य शब्दस्य, विद्यमान शब्द का। अब ये विद्यमान शब्द किसकी दृष्टि से है? पूर्व पक्षी की दृष्टि से। पूर्व पक्षी चूंकि अभिव्यक्ति पक्ष को मानता है, तो अभिव्यक्ति से पहले वो विद्यमान था, ठीक है। इसको पूर्व पक्षी जो सोचता है उसको देखते हुए सिद्धांति का कथन मानना, ठीक है। तो अथ विद्यमानस्य शब्दस्य, विद्यमान शब्द का, विद्यमान है लेकिन अनभिव्यक्त स्थिति में विद्यमान है। विद्यमानस्य निर्निमित्तम अश्रवणम, उसका न सुनाई देना बिना निमित्त वाला है। पूर्व पक्षी के मत में अभिव्यक्त होने पर ही शब्द सुनाई देता है, अभिव्यक्ति के पहले शब्द रहता तो है लेकिन सुनाई नहीं देता, अनभिव्यक्त होता है। अनभिव्यक्त होता है इसका मतलब है सुनाई नहीं देता है, ठीक है। तो वो होते हुए भी शब्द सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? तो यदि उसका सुनाई न देना, विद्यमान शब्द का सुनाई न देना निर्निमित्तक हो, बिना कारण के हो, क्योंकि पूर्व पक्षी ने कोई कारण तो बताया नहीं उसका, तो विद्यमान शब्द का सुनाई न देना यदि बिना कारण के ही हो रहा हो, निर्निमित्तक हो, इति, और यहां चेत हम अपना अध्याहार कर सकते हैं, यदि ऐसा है तो, इति चेत विद्यमानस्य निर्निमित्तो विनाशः इति, जो विद्यमान शब्द है अर्थात जो अभिव्यक्त है, विद्यमान तो है लेकिन अभिव्यक्त है, उस अभिव्यक्त शब्द का विनाश भी निर्निमित्तक मान लेंगे, बिना कारण के मान लेंगे। पूर्व पक्षी ने शब्द की अनित्यता को खंडित करने के लिए पिछले सूत्र में एक कारण बताया, आक्षेप किया था, क्योंकि शब्द के विनाश का कारण उपलब्ध नहीं हो रहा है इसलिए शब्द नष्ट नहीं होता है, शब्द नित्य है, ये पिछले सूत्र में कहा था। तो पूर्व पक्षी ने उस पे, उसी सिद्धांति ने पूर्व पक्षी पे उसी जैसा आक्षेप किया कि आपके मत में जब शब्द अनभिव्यक्त होता है, अनभिव्यक्त स्थिति में विद्यमान रहता है, उसका भी कोई कारण नहीं है, निर्निमित्तक है, तो जब वहां बिना निमित्त के भी उसका सुनाई न देना हो सकता है तो विद्यमान अभिव्यक्त शब्द का भी नाश बिना कारण के हो सकता है। यदि बिना कारण के एक काम हो सकता है तो बिना कारण के दुनिया के सारे काम हो सकते हैं, ये सामान्य बात ले ली। पूर्व पक्षी ने यद्यपि शब्द के संदर्भ में अपनी बात को रखा, उसको मानना पड़ेगा पूर्व पक्षी को ये कि शब्द विद्यमान होते हुए भी सुनाई क्यों नहीं दे रहा है, वो निर्निमित्तक है। जबकि सिद्धांत यह है कि बिना निमित्त के कोई कार्य होता नहीं है। तो यदि आप उसको बिना निमित्त वाला मानते हो तो फिर तो दुनिया की हर चीज भी बिना निमित्त के हो जाएगी, और हर चीज तक सिद्धांत ही नहीं जा रहा है, खास तौर से शब्द के विनाश के लिए जो कि पूर्व पक्षी ने पूछा था, शब्द के विनाश का कारण उपलब्ध न होने से शब्द नित्य है। तो जैसे विद्यमान होते हुए भी बिना कारण के शब्द सुनाई नहीं दे रहा है आपके मत में, पूर्व पक्षी के मत में, ऐसे बिना कारण के यहां भी नाश हो जाएगा ऐसा मान लेंगे। इस सिद्धांति का अंतिम मत नहीं है, उसको रोकने के लिए ऐसा कह रहे हैं, इसको प्रतिबंधी उत्तर बोलते हैं। प्रतिबंधी सामने वाले को रोकने के लिए उत्तर दिया जा रहा है। सिद्धांति से स्वयं पूछेंगे तो वो ऐसा नहीं कह रहा है कि निर्निमित्तक विनाश है शब्द का, वो सनिमित्तक ही मानता है। हो गया, स्पष्ट हो गया आपको? और कोई प्रचिता जी? ओम आचार्य जी, ये पृष्ठ संख्या 258 जी। द्वितीय पंक्ति जो है ना, तत्र नित्य शब्द जी, तो इस प्रकरण को मैं थोड़ा दोबारा समझा देता हूँ। अच्छा अच्छा, कल अंत में शीघ्रता से हो गया था जी जी। तो संस्कार भूत, निमित्तांतर संस्कार भूत, वो भी एक समझ। हाँ, ये एक नई बात यहाँ सिद्धांति ने कही है, जो अक्षेप आ रहा था उसके समाधान के लिए। मानता तो वो पहले से ही है सिद्धांति, लेकिन कथन यहाँ पहली बार हुआ है। ठीक है, अभी तक क्या बात हो रही थी? शब्द की उत्पत्ति का कारण, चाहे संयोग या विभाग जो भी हो, उससे शब्द उत्पन्न होता है और शब्द संतान होता है, एक शब्द से दूसरा शब्द उत्पन्न होता है, हमारे तक आता है, श्रोत्रेंद्रिय उसको ग्रहण करती है और आकाश उसका उपादान कारण है। शब्द किसका गुण है? आकाश का। आकाश एक है, विभू है। ठीक है, शब्द उत्पत्ति और विनाश धर्म वाला है, इतनी बातें चलती थी। अब एक बात और जो आई है कि ये जो अलग अलग शब्द के संतान हो रहे हैं, कैसे इसको इस अनुच्छेद के प्रारंभ में जो इन्होंने पृष्ठभूमि बनाई है उसको देखते हुए करेंगे। 258 पर जो ऊपर से लिखा है, घंटायाम अभिहन्यमानायाम, घंटा है वो ताड़ित हो रहा है, बजाया जा रहा है। ठीक है, उसके बजाए जाते हुए उस स्थिति में अलग अलग दूरी पर खड़े हुए व्यक्तियों को उसकी तीव्रता भिन्न भिन्न सुनाई देती है। ठीक है, जो एकदम निकट होगा उसको तार तर सुनाई देगा, जो उससे थोड़ा दूर होगा उसको तार सुनाई देगा, तार का मतलब तीव्र ऊंचा, उससे दूर होगा उसको मंद सुनाई देगा, और उससे भी दूर होगा तो मंदतर हो जाएगा। ये स्थिति मन में रख लीजिए। तो इन चार को दिखाते हुए कहते हैं इति श्रुति भेदात, श्रुति का भेद हो रहा है, श्रुति का मतलब श्रवण का भेद हो रहा है। चार व्यक्ति अलग अलग खड़े हैं, उनको अलग अलग सुनाई दे रहा है। घंटी की आवाज तो वही है, किंतु उसमें तार और मंद इसके अंदर भिन्नता है, तीव्रता में भिन्नता है। ये चार अलग अलग हो गए। तो श्रुति भेदात, श्रुति के भेद होने से नाना शब्द संतानों, शब्द का अनेक प्रकार का संतान, भिन्न भिन्न प्रकार का संतान, नाना शब्द संतानों अविच्छेदेन श्रूयते, लगातार सुनाई दे रहा है बिना विच्छेद हुए, क्योंकि इधर घंटी लगातार बज रही है, घंटायाम अभिहन्यमानायाम, ये घंटी लगातार बज रही है, एक बार बजा के छोड़ दिया ऐसा नहीं कह रहे, वो लगातार बज रही है। तो उन चारों को प्रवाह से वो चीज सुनाई दे रहा है और वो भिन्न भिन्न सुनाई दे रहा है। ठीक है, अब इस स्थिति में इस उदाहरण की व्याख्या किस पक्ष में ठीक तरह की जा सकती है, नित्य पक्ष में या अनित्य पक्ष में? तो घटना हो रही है इसको तो दोनों स्वीकार करेंगे, पूर्व पक्षी उत्तर पक्षी सभी स्वीकार करेंगे इसको, तो प्रत्यक्ष है। अब यदि आप नित्य मानते हो तो ये शब्द का संतान कैसे हो रहा है, यहां से वहां तक जो श्रवण का संतान है ये सुनाई दे रहा है, ये कैसे हो रहा है? नित्य पक्ष वाले को भी उत्तर देना होगा, जिन सिद्धांतों को वो मानता है उसके आधार पर इस घटना की व्याख्या करनी होगी। यदि वो अपने मान्य सिद्धांतों के आधार पर इस घटना की उचित व्याख्या कर देता है तो वो सिद्धांत ठीक माना जाएगा, और यदि उसके सिद्धांत के अनुसार इस घटना की व्याख्या नहीं हो सकती तो वो सिद्धांत ठीक नहीं माना जाएगा। कई बार दो सिद्धांत हुए, ईश्वर के विषय में भी ले सकते हैं हम, ईश्वर है या नहीं है, ये दो पक्ष हैं। और इधर हमें सृष्टि दिखाई दे रही है, ईश्वर को न मानते हुए क्या हम सृष्टि रचना की सारी व्याख्या कर सकते हैं, और ईश्वर को मानते हुए क्या हम सृष्टि रचना की व्याख्या कर सकते हैं, दोनों में से कौन सा संगत होगा, इस आधार पर यह निर्णय किया जा सकता है कि ईश्वर को मानना पक्ष ठीक है या न मानना पक्ष ठीक है। एक तरीका है समझने समझाने का, ठीक है सृष्टि में क्रियाएं हो रही हैं, एक से दूसरी चीज उत्पन्न हुई है, सूर्य से प्रकाश मिल रहा है, जी रहे प्राणी है, ये सब गतिविधियां चल रही है, इसको कोई नहीं नकार सकता, लेकिन इसकी उचित व्याख्या ईश्वर को मान के होती है या बिना मान के। ईश्वर को नहीं मानेंगे तो ये बनी क्यों, बनाई किसने, ये बुद्धिपूर्वक रचना किसने हुई, ये बहुत सारे प्रश्न खड़े रहेंगे। या तो इनको छोड़ करके बोलेगा व्यक्ति, यूं कहेगा बस अपने आप ही हो गया, अब उसमें फिर विरोध आता है, अपने आप तो होता नहीं है, बुद्धिपूर्वक क्रियाएं दूसरे के द्वारा होती हैं, और प्रकृति के मूल तत्व यदि पड़े थे शुरू में उसमें ऐसा क्या हुआ, सबसे पहली क्रिया वो ऐसा क्या हुआ जो ये क्रियाएं प्रारंभ हुई, क्रिया प्रारंभ होने से पहले तो वो स्थिर थे, सृष्टि रचना रूप कर्म से पहले उनकी क्या स्थिति थी, वैज्ञानिक भी क्या कहेंगे, कुछ तो स्थिति थी ना उनकी, सृष्टि रचना रूप संयोग वियोग जो हुआ प्रारंभ, उससे पहले क्या था, क्या स्थिति थी, जो भी स्थिति थी वो जो भी माने, उस स्थिति को छोड़ करके ये सृष्टि रचना की तरफ परमाणु क्यों बढ़ पर चले, इसका क्या उत्तर है, कुछ नहीं, वो या तो उस पर मौन रहते हैं। तो सृष्टि रचना की सारी व्याख्या, संगत व्याख्या जिस सिद्धांत को मानने से होती है वो सिद्धांत सत्य सिद्ध होगा, एक शैली है। इसी तरह से यहां कहा जा रहा है कि ये घंटा बज रहा है, चार लोगों को अलग अलग ध्वनियां सुनाई दे रही है, इसकी व्याख्या शब्द को नित्य मानते हुए आप कैसे करेंगे, सिद्धांती ने प्रश्न उठाए जो अगली पंक्तियों में देखेंगे, और अनित्य पक्ष में उन्हीं प्रश्नों का समाधान क्या हो सकता है वो सिद्धांती ने आगे बताया। तो जो सिद्धांत इस घटना की ठीक व्याख्या कर देगा वो ठीक माना जाएगा, ठीक है। अगर हमने कोई सिद्धांत बना तो लिया लेकिन वो संसार की व्याख्या नहीं कर पाता है, संगति नहीं कर पाता है, पुनर्जन्म नहीं मानते हैं, तो ये विभिन्न शरीर हैं, विभिन्न भोग हैं, ये सब कैसे हो गए, भिन्न भिन्न चेतनों को अलग अलग कैसे हो गए, इसकी क्या व्याख्या आएगी, यदि हम कर्म कर्मफल नहीं मानते हैं तो इसकी व्याख्या कैसे होगी, ये प्रश्न चिन्ह खड़े रह जाते हैं बड़े। तो जिस सिद्धांत से सारी व्याख्या उचित होती है या अधिक से अधिक संगत होती है उस सिद्धांत को दूसरे की अपेक्षा प्रबल मान के स्वीकार किया जाता है, ऐसा यहां पर। तो परिस्थिति आपके सामने आ गई, अब ये कह रहे हैं तत्र नित्य शब्दे, यानी जब शब्द को नित्य माना जाता है तब उस परिस्थिति में उस विषय में उस पक्ष में, तत्र नित्य शब्दे घंटास्थम अन्यगतम वा, घंटे में स्थित घंटा जो है उसमें या अन्य जगह पे, प्रश्न वहां बना रहेगा कि श्रुति भेद से ये जो शब्द का संतान है ये क्यों हो रहा है, ये शब्द का संतान लगातार शब्द चलता चला जा रहा है ये क्यों हो रहा है, इसमें कारण क्या है, इसका उत्तर पूछ रहे हैं। और वो जो कारण है कोई ना कोई कारण तो होगा, और वो कारण कहां है, तो कहा घंटास्थम या क्या घड़े घंटे में है, उसमें घंटी में है, अन्यगतम वा अथवा किसी और जगह पे है, वो जो कारण है वो घंटे में है या कहीं और है, कहीं ना कहीं तो मानना होगा, कोई कारण तो है, और वो कारण किस में आश्रित है, घंटे में है या अन्य किसी जगह पे, अन्य कौन है ये नहीं बोल रहे हैं अभी, कुछ भी कह सकता है पूर्व पक्षी। एक ये प्रश्न पूछा, दूसरा अवस्थितम, क्या वो स्थित है, कहां पर स्थित है, और वो अवस्थित का मतलब है स्थिर, स्थाई, नष्ट न होने वाला, दीर्घ काल तक रहने वाला, ये अवस्थित है ऐसा, संतान वृत्ति अथवा संतान में रहने वाला, यानी क्रमबद्ध एक के बाद एक रहने वाला है, जो का तू है या संतान है, एक गेंद को हम एक से दूसरी जगह फेंकते हैं तो वो गति करते हुए जाती है लेकिन होती वही है, ये कहते हैं अवस्थित, वो ही चीज चल करके जा रही है, ये है अवस्थित। और संतान वृत्ति क्या हुआ, एक के बाद एक दूसरी उत्पन्न होती जा रही है, एक को दूसरा उत्पन्न करता जा रहा है। जैसे कि पानी में लहर, पानी में लहर उत्पन्न हुई, वेग उत्पन्न हुआ, तो वो अगले परमाणुओं को धक्का देगा, वो ऊंचे उठेंगे, फिर वो दूसरे को देंगे, पिछला वाला नीचे जाएगा और वो तरंगें चलती चली जाएंगी। ठीक है, तो वो संतान वृत्ति का मतलब है एक के बाद एक उत्पन्न होते हुए। वह अभिव्यक्ति कारणम, इस शब्द संतान की अभिव्यक्ति का कारण, ये जो श्रुति भेद हो रहा है और शब्द संतान दिखाई दे रहा है चार अलग अलग व्यक्तियों में, इसकी अभिव्यक्ति का कारण क्या है वो आपको कहना चाहिए। कारण तो कोई ना कोई है, और वो कारण घंटे में स्थित है या अन्य जगह है, अवस्थित है या संतान वृत्ति वाला है, कैसा भी है वो आपको बताना होगा। अभिव्यक्ति कारणम वाच्यम, ये न श्रुति संतानो भवति, वो अभिव्यक्ति का कारण जिससे, जिस कारण से ये श्रुति का संतान यानी श्रुति का क्रम जो ये भेद है ये उत्पन्न होता है। तो कोई कारण आपको बताना पड़ेगा इस परिस्थिति का। यदि आप कहो कि ये शब्द, ये कारण शब्द में नहीं है, शब्द भेदे च असति, शब्द के भेद में ये कारण नहीं है, हम शब्द में, शब्द को वो वही मानता है, भिन्न भिन्न नहीं मानता है, तो शब्द तो वही है क्योंकि वो शब्द को नित्य मानता है, अवस्थित मानता है। यदि ये भिन्न भिन्न शब्द मानेगा, तीव्र है फिर मंद हो गया, मंद हो गया तो वो अनित्य हो जाएगा, परिणामी बदलने वाला हो गया। तो शब्द भेदे च असति, यदि आप शब्द को भेद नहीं मानते हो, अलग अलग नहीं मानते हो, एक ही जैसा मानते हो, तो आपको श्रुति भेद उपादयितव्य, तो आपको श्रुति का भेद बताना पड़ेगा। ये जो भिन्न भिन्न सुनाई दे रहा है इसका कारण क्या है ये आपको बताना होगा। ये पूर्व पक्ष पे, शब्द को नित्य मानने वाले पक्ष में प्रश्न खड़ा किया है, उधर से कोई उत्तर अभी नहीं है, यहां कुछ उत्तर लिखा नहीं है, प्रश्न करके छोड़ दिया और इस तरह से छोड़ा है जैसे कि वहां कोई उत्तर है नहीं। ठीक, यहां तक की बात स्पष्ट हो गई। अब आगे देखिए, अनित्य तो शब्द, शब्द को अनित्य मानने पर, अनित्य पक्ष में, जैसे ऊपर कहा था तत्र नित्य शब्द, तो यहां अब दूसरा पक्ष ले रहा है सिद्धांती अपना पक्ष, अनित्य तो शब्द, शब्द को अनित्य मानने वाले पक्ष में इस प्रश्न का उत्तर मैं ये देता हूं। ये प्रश्न बनेगा क्या, घंटास्थम, ये जो श्रुति संतान का अभिव्यक्ति का, श्रुति संतान का कारण है, जिस कारण से ये अलग अलग हमारे को गतियां ध्वनियां सुनाई दे रही हैं, इसका कारण क्या है, वो कारण कहां पर है, घंटास्थम, घंटे में स्थित है। संतान वृत्ति और संतान में रहने वाला है, आगे भी संतान में रहेगा वो, ये जो कारण बताया जा रहा है ये घड़े घंटे में भी है और आगे के संतान में भी है, उसी के लिए विशेषण दिया जा रहा है। ये विशेषण सारे बन रहे हैं निमित्तांतरम, भिन्न निमित्त, वो भिन्न निमित्त क्या है, संस्कार भूतम, संस्कार रूप, ये संस्कार रूप निमित्त अलग बताया जा रहा है जिसके लिए आप पूछ रहे थे। तो निमित्तांतरम शब्द भूतम, ये भिन्न निमित्त जो कि संस्कार रूप है, इसको संस्कार नाम से कहा गया, वो कैसा है, घंटास्थम, घंटे में स्थित है, एक बात। दूसरा, संतान वृत्ति ही, संतान में वृत्ति वाला है, यानी संतान जो शब्द संतान चल रहा है उसके साथ साथ रहने वाला है, वहां भी रहता है। संयोग सहकारी, ये बहुरी लेंगे, संयोग है सहकारी जिसका, यानी ये संस्कार उत्पन्न हुआ है तो जैसा संयोग था उसके अनुरूप संस्कार पैदा होगा, भिन्न भिन्न, तीव्र संयोग है तो संस्कार में भी भिन्नता तीव्रता रहेगी, मंद संयोग है तो संस्कार में भी मंदता रहेगी। तो संयोग उसका सहकारी है, संयोग के कारण, संयोग एक निमित्त है, शब्द की उत्पत्ति में संयोग एक निमित्त है और ये निमित्तांतर है संस्कार, तो ये निमित्तांतर संयोग की सहायता से चलता है, जैसा संयोग होता है उसके अनुरूप ये होता है, संयोग इस निमित्त का, इस निमित्तांतर का सहकारी होता, सहायक होता है संयोग। तो वो निमित्तांतर कैसा हुआ, घंटास्थम, संतान वृत्ति, संयोग सहकारी, निमित्तांतरम, निमित्तांतर कोई खोला, संस्कार भूतम, संस्कार भूत होता है वो, संस्कार रूप होता है और उसके भेद बता दिए कैसा होता है, पटु मंदम इति वर्तते, पटु यानी तीव्र, और मंद यानी हल्का ये विद्यमान रहता है। इस संस्कार के कारण से यहां घंटे में स्थित यहां जो शब्द उत्पन्न हुआ है वो वहां तक चला जाता है, ठीक है। संस्कार के लिए यहां वेग नाम का संस्कार कहेंगे, एक शक्ति। इसको जिस तरह वैशेषिक और न्याय दर्शन देखते हैं, तो मान लीजिए एक तीर छोड़ा या गेंद फेंकी, तो गेंद को वहां तक कौन लेकर के जा रहा है, तीर को वहां तक कौन लेकर के जा रहा है? गति तो क्रिया हो गई, ठीक है। देखो इसमें अलग अलग देखिए, एक तो तीर हो गया, ये द्रव्य हो गया, वस्तु हो गई। तीर यहां से चल के वहां तक जा रहा है, ये जो देशांतर प्राप्ति है ये हो गई गति, क्रिया हो गई। तीर में ये क्रिया उत्पन्न कैसे हो रही है? वो वेग से, एक पीछे बल या शक्ति जिसको हम वेग कहेंगे, वो वेग उसमें साथ में विद्यमान है। इसको वैशेषिक में कहा वेग नाम का संस्कार, संस्कार नाम का संस्कार। एक वो होते हैं जो धर्माधर्म संस्कार होते हैं, पाप और पुण्य भी संस्कार होते हैं। एक मन पर जो छाप पड़ती है वासना रूप संस्कार, वो भी संस्कार होते हैं, उनको भी संस्कार कहा जाता है। और एक ये वेग नाम का संस्कार कहा गया, और एक स्थिति स्थापक संस्कार भी कहा जाता है कि रबड़ को हम यूं खींचेंगे और छोड़ेंगे तो वो वापस वहां आ जाता है, डाली को नीचे खींचा और छोड़ा तो वो वापस ऊपर जाती है। ये जो प्रत्यास्थता है, इलास्टिसिटी है, इसको भी वो एक इसको भी स्थिति स्थापक संस्कार। यानी संस्कार को कई तरह से कहते हैं, कहलाते ये संस्कार हैं। धर्म तो अलग हो गया, लेकिन एक वासना रूप जो संस्कार है वो संस्कार, एक वेग नाम का संस्कार और एक स्थिति स्थापक संस्कार, ये तीन तरह से वैशेषिक में बताए। तो अब तीर की तरह से आप शब्द में देखिए, शब्द जो यहां से वहां तक गया है, यहां संयोग हुआ, हमने ये ताली बजाई, ये संयोग हुआ, आघात हुआ या शब्द उत्पन्न हो गया, ये संयोग एक कारण है शब्द का। यही एक और कारण मान रहे हैं निमित्तांतर, वो क्या है, जो कि संस्कार रूप है। और संस्कार क्या है? वेग नाम का संस्कार। एक धक्का पैदा हुआ, एक धक्का पैदा हुआ बल, इसके करने से यहां के आसपास की वायु में एक धक्का पैदा हुआ। वायु में तो वायु तो माध्यम बनता है, शब्द को आगे पहुंचाने का माध्यम बनता है, चाहे वायु हो, चाहे जल हो, चाहे लोहा पृथ्वी आदि हो, लकड़ी हो, ये उसके इसके परमाणु, इन वस्तुओं के परमाणु शब्द को या इसको, इस वेग को, संस्कार को आगे आगे धक्का देने में, पहुंचाने में सहायक होते हैं। जैसे खेल में कोई गेंद रखी है और पीछे से एक गेंद हम उसको मारते हैं, तो इससे अगली वाली गेंद आगे जाती है। वो भिन्न भिन्न स्थितियों में कितनी जाती है, किधर जाती है, ये दिशा वेग का बल कितना है, वो सबकी भिन्नता पर निर्भर करती है। जैसे बिलियर्ड या आदि खेल खेलते हैं, वहां गेंदें होती हैं छोटी छोटी, या कैरम बोर्ड में भी देख लीजिए, कई बार दोनों जाते हैं, पीछे से छोड़ा, आगे वाला भी गया और दूसरे ने दिशा बदल ली, कोई पिछला धीमा हो गया। कई बार ऐसा होता है पीछे से मारा, वो दूसरे को लग के वो पहला एकदम वहीं ठहर जाता है और दूसरा आगे चला जाता है, बिलियर्ड में देखने को मिलता है। ये कैसे कैसे, ये अलग अलग है। तो ये एक गेंद से दूसरे गेंद में, या कैरम बोर्ड की एक गोटी से दूसरी गोटी में जो ये जा रहा है, जिससे वो क्रिया हो रही है, ये क्या जा रहा है, एक दूसरे में प्रवाहित हो रहा है, वेग बल कह लीजिए आप, जिसको यहां ये संस्कार कह रहे हैं। तो शब्द जब एक जगह से दूसरी जगह गया तो कैसे गया? केवल संयोग से नहीं गया, इस संयोग से एक निमित्तांतर पैदा हुआ जिसको संस्कार कह रहे हैं, वेग कह रहे हैं, और वो एक परमाणु से दूसरे परमाणु को धक्का देता गया और आगे चलता चला गया। आधुनिक विज्ञान ऐसा ही मानता है, धक्का होता है उससे तरंगें होती हैं, वेव होती हैं। पानी में जो तरंगें होती हैं वहां भी ऐसा ही होता है, पत्थर या कोई चीज डली या हमने हाथ मारा, एक बल लगा, उससे कुछ पानी के कण विस्थापित हुए, दबे, अब वो दबे तो जो हमने वेग मारा था या पत्थर लगा था वो वेग स्थानांतरित दूसरे परमाणुओं में हुआ, आगे के जल के परमाणु में हुआ, जिनमें हुआ वहां वेग बढ़ा, परमाणु अधिक हुए तो वो थोड़ा ऊपर उड़ गया, जिसको हम तरंग कहते हैं। अब वहां अधिकता हो गई, उसने आगे दे दिया, तो उसने आगे वाले को ऊंचा उठा दिया, और यहां कम हुआ ये नीचे चला गया। तो परमाणुओं में, जल के परमाणुओं में, कणों में ये ऊंचा नीचा होता जाता है और वो आगे बढ़ता जाता है। अब ये क्या आगे बढ़ रहा है? ये जो बल पैदा हुआ था वस्तु से, पत्थर के डालने से, वो आगे आगे बढ़ता जा रहा है, एक दूसरे को देता जा रहा है। जल के परमाणु वहीं पर है, थोड़े बहुत विस्थापित होते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन वो वहीं रहते हैं। लहर की तरह से उतनी दूर तक नहीं चले जाते, वो थोड़ा अपनी जगह पे ही विस्थापित होते हैं, ऊंचे नीचे होते हैं, आगे पीछे होते हैं, वो विस्थापित होते हैं, एक दूसरे को देते चले जाते हैं। ये है वे संस्कार। तो जब संयोग विभाग होगा तो उसके निकट जो भी वस्तु है, चाहे वायु है तो वायु और लकड़ी है तो लकड़ी या लोहा है तो लोहा, इनमें जो शब्द आगे से आगे जाता है वो इस संस्कार के कारण से जाता है। ये निमित्तांतर हम मान रहे हैं, इस सिद्धांति बोल रहे हैं। इसके फिर से देखिए, अनित्येतु शब्दे, शब्द के अनित्य पक्ष में ये जो वेग है ये कहां कहां है? एक तो घंटा में स्थित है, सबसे पहले घंटे में ही था वो, तो वहीं से उत्पन्न होकर आगे गया था, तो घंटास्थम। संतान वृत्ति उस संतान में रहने वाला है जो आगे चलता चला जा रहा है। संयोग सहकारी, और इसका सहकारी कौन है, सहयोगी कौन है? संयोग है, क्योंकि संयोग ही इसका निमित्त बन रहा है, इस वेग के उत्पन्न करने का निमित्तांतर संस्कारभूत। और ये पटु और मंद, तीव्र और मंद होता है, वेग अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। यहां तक हो गया, इस संस्कार आ गया। आगे देखिए, वर्तते तस्य संस्कारस्य अनुवृत्तिया, वो संस्कार अनुवर्तन कर रहा है आगे आगे। शब्द संतान अनुवृत्ति, शब्द के संतान की भी अनुवृत्ति होती है, वो आगे आगे बढ़ता जाता है। संयोग तो एक बार हुआ और समाप्त हो गया, अब वहां नहीं है वो संयोग, लेकिन संयोग से जो संस्कार उत्पन्न हुआ था, वेग नाम का संस्कार, वो अनुवर्तन कर रहा है आगे आगे। किसमें अनुवर्तन कर रहा है? तो जो भी माध्यम है, वायु है, जल है, या पृथ्वी है, लकड़ी है, कोई भी पदार्थ है, उसमें वो अनुवर्तन कर रहा है। और अनुवर्तन करते हुए, उसके अनुवर्तन करने से क्या हो रहा है? तस्यानुवृत्त्या शब्द संतान अनुवृत्ति, शब्द के संतान की भी अनुवृत्ति होती जा रही है, जो एक से शब्द आगे आगे आगे बढ़ता जा रहा है वो भी साथ में चलता जा रहा है आगे। पटुमंद भावाच्य, और उस संस्कार के पटु या मंद होने के कारण से, वो जो वेग नाम का संस्कार है वो तीव्र भी हो सकता है, मंद भी हो सकता है, ये संयोग के ऊपर निर्भर करेगा, कैसा संयोग था, कैसा आघात था, उसके अनुरूप मंदता तीव्रता इस संस्कार की होगी। तो पटुमंद भावाच्य, संस्कार के पटुमंद होने के कारण तीव्रता मंदता शब्दस्य, शब्द की तीव्रता मंदता हो जाती है। ये जो चार लोगों को अलग अलग शब्द सुनाई दे रहा है, एक को तार तार तर या मंद मंद तर, ये जो भिन्नता आ रही है ये संस्कार की पटुमंदता के कारण से, क्योंकि ये वेग क्षीण होता जा रहा है, आगे आगे वेग क्षीण होता जा रहा है। तो पटुमंद भावाच्च तीव्र मंदता शब्दस्य तत्कृतस्य श्रुति भेद, और शब्द की तीव्रता मंदता के कारण से हमारी श्रुति में भी भेद आ रहा है, हमारे को तीव्र या मंद सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो संयोग से संस्कार उत्पन्न होगा, संयोग जैसा तीव्र मंद है उसके अनुसार संस्कार यानी वेग पैदा होगा, उस वेग के अनुवर्तन करने के कारण, वो वेग सबसे पहले घंटे में पैदा हुआ था, घंटे से फिर समीपस्थ वायु आदि द्रव्यों में संचरित होने लगा, उसके साथ साथ शब्द भी संचरित होने लगा, और जैसा वेग था संस्कार था उसके अनुरूप शब्द संतान है, और शब्द संतान जैसा है पटु या तीव्र, उसके अनुसार हमारे को श्रुति मंद और तीव्र, पटु और तीव्र हो रही है। ये इन्होंने व्याख्या की। ठीक, पूछ। ओम आचार्य जी, अब ये जो शब्द उत्पन्न हुआ आचार्य जी, उसका जो निरोधक है वो प्रतिघाती संयोग द्रव्य बताया, द्रव्य संयोग बताया, अंतिम अंतिम अंतिम का जी जी। इस विषय में थोड़ी चर्चा और आज भी आएगी, अच्छा। आगे और स्पष्ट होगा, पर आप जो पूछ रहे हैं पूछिए। मैं ये पूछना चाह रही थी अच्छे जी, प्रतिघाती द्रव्य संयोग क्या होता है? क्योंकि जैसे दीवार आदि तो हमें दिखाई देती है प्रतिघाती संयोग, लेकिन कई बार जैसे हम जंगल में कोई शब्द बोल रहे हैं तो वो कुछ दूरी पे जाके फिर रुक जाता है, तो वहाँ कोई ऐसा स्थूल तो ये दिखता नहीं है प्रतिघाती द्रव्य संयोग, तो वहाँ कैसे रुक जाता है वो? जी, देखिए ये उसका उत्तर, पहले एक उदाहरण ले लेते हैं कि तीर चल रहा है, तीर चलते चलते कहां समाप्त होगा, जहां प्रतिघाती द्रव्य होगा, पेड़ पे लग गया, मनुष्य पे लगा, दीवार पे लगा, वहां लग के समाप्त, बस उसकी गति। उस तरह का दृष्टांत दे रहे हैं। क्या तीर तभी रुकता है जब दीवार आती है या पेड़ आता है? अगर वो ना हो तब भी रुक जाता है, वो अपने आप नहीं होता है, वहां भी प्रतिघात होता है। तीर चल रहा है तो वायु का प्रतिघात बना हुआ है। इसी तरह से अगर हम गुरुत्वाकर्षण को मानते हैं तो गुरुत्वाकर्षण भी उसको खींच रहा है, इसलिए तीर यूं जाता जाता धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लग जाता है। जब तक वेग है, इसमें दोनों की तुलना चलेगी, इधर वेग दिया गया, मान लीजिए किसी ने पत्थर फेंका और धीरे फेंका, कम वेग से फेंका, तो थोड़ी दूर जाकर के गिर जाएगा, और बल अधिक है तो दूर तक चला जाएगा। और ये रॉकेट आदि हैं, ये बहुत बल से और बहुत तीव्रता से फेंके जाते हैं तो ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से भी बाहर चले जाते हैं, गिरते ही नहीं है। ये वेग वाला सिद्धांत है पूरा। तब तो इसका निरोधक वेग को मानना चाहिए फिर, प्रतिघाति संयोग को वेग, मानना चाहिए। नहीं नहीं, वेग प्रतिबंधक नहीं है, वेग का रुकने से ये रुक रहा है। जो तीर जा रहा है तो वायु आदि पदार्थ वहां घर्षण हो रहा है, प्रतिघात हो रहा है, कम कम हो रहा है, लेकिन थोड़ा इसलिए बढ़ता चला जा रहा है, थोड़ा तो वो रोक ही रहे। रोकते रोकते भी वेग कम हुआ, यानी संस्कार कम हुआ, संस्कार के कम होने से क्रिया कम हुई, मंद पड़ी, और क्रिया के मंद होने से वो वस्तु भी हमारे को धीरे धीरे चलती हुई या रुकती हुई दिखती है, और वो रुक जाती है। वेग कम होता है प्रतिघात से, प्रतिघात से वेग कम होगा, वेग के कम होने से क्रिया कम होगी, क्रिया कम होने से हमें वो द्रव्य गिरता हुआ दिखेगा, रुकता हुआ दिखेगा। ऐसा ही शब्द के संदर्भ में लीजिए, तो आपका प्रश्न ये था कि कहीं दीवार है वहां तो रुकता हुआ दिख रहा है शब्द, लेकिन खुले जंगल में जहां कोई हमें दीवार नहीं दिख रही, खाली खेत है, वहां भी तो वो धीरे धीरे मंद पड़ जाता है, तो वहां भी प्रतिघात है वायु का, वायु का प्रतिघात है, अन्य वस्तुओं का प्रतिघात है। जंगल के पेड़ है वो भी थोड़ा थोड़ा रोकते हैं उसको, फिर भी बगल से निकलता हुआ चला जाता है, तो रोकते रोकते रोकते रोकते धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो लेकिन अंतिम उसकी समाप्ति प्रतिघात से होगी, प्रतिघात होता है उसका। इसमें कारण फिर वेग को माने कि ये जो प्रतिघात हो रहा है इतना लंबा, उसको माने? नहीं नहीं, वेग तो उसको बढ़ाने में कारण है, वेग का कम होना ये प्रतिघात के कारण से संस्कार कम हो जाता है, और उसके कारण से शब्द मंद तीव्र मंद मंद होता जाता है। तो ये प्रतिघात वहीं से शुरू हो गया जहां से शब्द चला है, वास्तव में वहीं से हो, उसी क्षण से, उसी क्षण से थोड़ा थोड़ा तो शुरू हो गया। जी जी, थोड़ा तो हो गया, इसीलिए जितना जितना दूर जाता जाएगा वो कम कमजोर पड़ता चला जाएगा। जी मंजुला जी। ओम आचार्य जी, कल के प्रश्न में आपने कहा कि शब्द तरंग है और जल उसका निमित्त आकाश जैसे है, तो कोई ऐसा चीज है जिसकी उपस्थिति पहले ना हो और एक बार निमित्त से उत्पन्न हुआ फिर बिना निमित्त से निरंतर उत्पन्न होते जा रहे, जैसे आप शब्द को कह रहे कि संतान वृत्ति जो कह रहे, वो बिना निमित्त से फिर उत्पन्न होने का क्या कारण है? जैसे पहले तो शब्द उत्पन्न हुआ एक बार, फिर वहां से संतान वृत्ति बिना निमित्त से उत्पन्न होते जा रहे और नष्ट होते भी जा रहे, एक बार नष्ट होने के बाद फिर उत्पन्न होने के लिए क्या निमित्त रहा, या बिना निमित्त से ऐसा कोई चीज उदाहरण दी? दूसरा उदाहरण तो कोई नहीं, लेकिन इसको ये ऐसे ही प्रस्तुत करते हैं। इसको तीर जैसे मानने में क्या समस्या है, जैसे तीर या गेंद फेंकने से, रॉकेट जैसे? इसको अवस्थित नहीं मानते हैं, क्योंकि ये तीर की तरह से एक दिशा में नहीं जाता है। तीर इत्यादि कोई चीज होती है तो वो जहां वो वस्तु होती है वो उतनी ही रहती है, और एक दिशा में जा रही है तो उधर ही जाती है। वो शब्द के साथ ऐसा नहीं है, शब्द यहां उत्पन्न हुआ तो वो सब तरफ जाता है, चारों तरफ ऊपर नीचे, यानी सब तरफ ही जाता है, वो सब दिशाओं में बढ़ता है। तो ये उन द्रव्यों की तरह से इसको हम नहीं घटा सकते, ये अलग विचित्र चीज है जो हमारे उपयोग के लिए परमात्मा ने बनाई है, ऐसी ही है ये। प्रकाश के तुलना देख सकते, प्रकाश को हम कह नहीं सकते ना वैसा कि वो नया नया प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। हर किरण एक बार, प्रकाश की किरण भी जो चलती है वो उसी एक ही दिशा में जाती है, दूसरी तरफ नहीं जाती है। आप ये कह सकते हो कि एक दीपक जल रहा है तो उसका प्रकाश चारों तरफ जा रहा है, तो चारों तरफ अलग अलग किरणें जा रही हैं, सब तरफ अलग अलग किरणें जा रही हैं, पहले एक किरण हो और फिर उससे बहुत सारी किरणें बन गई हो, ऐसा तो नहीं मानते ना। अग्नि थी, उससे जो किरणें निकली, सूर्य से किरणें निकली, वो सब तरफ जा रही हैं, वो सब अलग अलग किरणें हैं, वो अलग दृष्टि से। शब्द के साथ ऐसा नहीं है, शब्द शुरू में तो एक ही बोला गया था और अब इतने सारे हो गए, ये कैसे सब तरफ जा रहा है? तो इसलिए वैसा तीर जैसा उदाहरण तो यहां घटेगा नहीं। इस इतने पक्ष में आप यूं मान के चलिए, ये ऐसा कह रहे हैं, इनकी ये ऐसी मान्यता है कि वो उत्पन्न होते जाते हैं। आपको भी पूरी तरह स्वीकार नहीं हो रहा है तो अब इसको थोड़ा एक तरफ रख लीजिए, जो चर्चा चल रही है वो उसको ऐसा मान करके कर रहे हैं, अनुसंधान के लिए एक रख लीजिए कि भाई ठीक है, ये पक्ष सिद्ध हो जाता है तो मान लेंगे, नहीं होता है तो दूसरा पक्ष जो आपको स्वीकार्य होता है वो मान लेंगे जी। और एक बात है, जैसे संयोग एक गुण है और उसके बाद वेग नामक, वो भी एक गुण है संस्कार, वेग को भी एक गुण माना। हाँ, और उससे शब्द भी एक गुण है, शब्द भी एक गुण है, लेकिन वैशेषिक में जो शब्द गुण में गुण नहीं रहता, इस गुण में गुण नहीं, गुण से गुण उत्पन्न नहीं होता है। ये जो वेग है, ये वेग शब्द में थोड़ा ना कहा जा रहा है, जैसे संयोग था, संयोग एक गुण था, ये संयोग गुण शब्द में थोड़ा ना था, दो द्रव्यों में था, हो गया। अब इससे वेग उत्पन्न हुआ, ये वेग शब्द में नहीं कह रहे, ये वेग किसी अन्य द्रव्य में, जैसे वायु के कण है तो वायु में, पृथ्वी के हैं तो पृथ्वी में, जल है तो जल में, उसमें ये वेग उत्पन्न हुआ, उस वेग को ले जाने वाला निमित्तांतर है, उस निमित्त उसका आश्रय शब्द, ऐसा नहीं कहा गया यहां। ये जो निमित्तांतर शब्द संस्कार है, इसका आश्रय शब्द है, ये थोड़ा ना कहा गया है। ऐसा कहा गया होता तो आप प्रश्न करते कि गुण में गुण कैसे रह रहा है, इसका आश्रय वो द्रव्य है, वायु जल पृथ्वी आदि, जिसमें वो वेग संस्कार चल रहा है, उसका आश्रय वेग का संस्कार का आश्रय वो बने हुए हैं, अभी शब्द अलग है और वो शब्द को उत्पन्न कर रहा है, शब्द को गति दे रहा है और शब्द दूर तक पहुंच जाता है जी। ओम आचार्य श्री, आचार्य श्री ये वही हुआ फिर तो, जैसे कि एक एटम है, एक अणु है, वो यहां से पहले वाले अणु को ऊर्जा दी गई, क्यों संतान उत्पत्ति का जो है वो लगता है यही स्थिति है क्या, जहां पहले वाले अणु को दी गई फिर उसने अगले वाले अणु को दी तो पहले वाले अणु में समाप्त हो गया, फिर वो संतान उत्पत्ति मतलब नया वेग नई संस्कार नया जो फोर्स है वो अगले अणु को दिया अगले अणु को, इसी तरीके से जितना डेंस मीडियम होगा उतना ही वो जल्दी अवरोध के कारण रुक जाएगा, क्योंकि उनके अणुओं की जो क्वालिटी है आगे प्रोसेस करने की वो अपने में अब्जर्व ज्यादा करते हैं। नहीं, उल्टा है, आप ये कह रहे हो कि जितना घनत्व होगा डेंस होगा उतनी जल्दी वो रुकेगा जी। प्रतिघाती में तो रुकेगा जी। लेकिन जितने अणु पास में होते हैं उतना शब्द तीव्रता से जाता है, वायु में शब्द एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में समय लेता है क्योंकि वायु के कण विरल हैं, दूर दूर हैं, और किसी लोहे की छड़ में जल में वहां तीव्रता से जाता है क्योंकि जल में यानी द्रव में उसके अणु पास पास होते हैं और ठोस में और भी पास में होते हैं, निकट होते हैं, तो वहां वो संवेदन तीव्रता से होता है, वो तीव्रता यदि उसमें ही वेग उत्पन्न हुआ है। हाँ, यदि वायु में शब्द है और वो आकर के किसी लोहे पर टकराएगा, अब वो प्रतिघात करेगा, लेकिन लोहे में ही शब्द है, जैसा मैं रेल की पटड़ी का उदाहरण दे रहा था, तो वो तो उसमें चलता चला जा रहा है और तीव्रता से जा रहा है, बल्कि तो केवल घनत्व होने के कारण वो और प्रतिघात होगा या कम जाएगा, ऐसा नहीं, उल्टा है। इसमें आचार्य श्री प्रतिघात की स्थिति भी देखी जाती है, जैसे लोहे में होगी तो उसी के प्रतिघात से आगे बढ़ेगा तो उसमें ज्यादा दूर तक जाएगा, यदि उसमें प्रतिघात ही नहीं हुआ, प्रतिघात तो उस आयन में हुआ जो डेंस नहीं है, तो वहां से आगे पहुंचाने में उसको नहीं, इसको आप प्रतिघात शब्द न देखें, ठीक है, संयोग तो होता है, परमाणु टकराते हैं, लेकिन वो अपने वेग को बल को संस्कार को वो अधिक दूसरे को दे पाते हैं और दूसरे से दूसरे में जो ये संवहन हो रहा है वो ज्यादा अच्छी मात्रा में होता है, इसमें क्षय कम होता है, वायु में जब जाता है तब क्षय अधिक होता है, ठोस में जाएगा तो क्षय कम होगा, जैसे कि बिजली भी जाती है, बिजली एक जगह से दूसरी जगह, या आजकल इंटरनेट और ये सब चलते हैं तो उसमें ऐसे तत्व ऐसे चीजों से तार आदि बनाते हैं जिसमें क्षय कम से कम होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध करता है वो, तो अलग अलग द्रव्यों में क्षय की मात्रा अलग अलग होती है, तो वो भिन्न भिन्न जिसमें जैसा है वो ठीक है, लेकिन गति तो करता है, संस्कार होता है, वेग होता है और शब्द आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। संतान उत्पत्ति का यही कारण है कहने का? हाँ, शब्द की उत्पत्ति जो होती जा रही है नया नया, वो वहां वहां वहां वहां आगे आगे बढ़ता जा रहा है। तो अभी तक का जो हमने देखा, इसमें सिद्धांती ने एक निमित्तांतर संस्कार को स्वीकार किया। इसके ऊपर पूर्व पक्षी अब आगे प्रश्न कर रहा है, पृष्ठ संख्या 259 36वें सूत्र की भूमिका। भूमिका पूर्व पक्षी बोल रहा है, पूर्व पक्षी का वचन है, न वही निमित्तांतरम संस्कार उपलभ्यते, अल्पविराम। ये जो निमित्तांतर संस्कार आपने कहा, ये तो उपलब्धि नहीं होता है। आप कह तो रहे हो कि ये संस्कार होता है, लेकिन कहां मिलता है वो? उपलब्ध नहीं होता है, ये इसकी प्रतिज्ञा है। हेतु क्या दिया? न उपलब्ध थे और अनुपलब्ध है, अनुपलब्धि न होने से नास्ति वो नहीं है। प्रतिज्ञा ये हुई कि संस्कार नहीं है, हेतु अनुपलब्ध होने से, जो जो अनुपलब्ध होता है वो नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो निमित्तांतर की परिकल्पना करके आपने अपने पक्ष में इस घटना की व्याख्या की, संगति बताई, तो निमित्त ही नहीं है, जो निमित्तांतर है यही नहीं होता है। अभी निमित्तांतर को सिद्ध करना पड़ेगा सिद्धांती को, तो उसके लिए सिद्धांती सूत्र बोलता है 36वां, बोलेंगे पाणी निमित्त प्रश्लेषात शब्दाभावे न अनुपलब्धि ही। न अनुपलब्धि, संस्कार की अनुपलब्धि नहीं है, यानी संस्कार उपलब्ध होता है, ज्ञात होता है। कैसे पता लगा? तो पाणी निमित्त प्रश्लेषात, प्रश्लेष कहते हैं संयोग को, हाथ है कारण जिसका, हाथ निमित्त वाला जो संयोग है उससे शब्दाभावे, शब्द का अभाव हो जाने के कारण न अनुपलब्धि ही, इस संस्कार की अनुपलब्धि नहीं है, यानी उपलब्धि है। किस प्रसंग में ये देख रहे हैं? हमने घंटे को बजाया, एक बार बजाया और उसमें फिर एक अनुनाद होता है कम, अच्छा एक बार हमने मारा, उसके बाद जो शब्द आता रहता है गूंज, उसमें वो भी तो हिल कांपता रहता है ना, थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा, और उसके कारण शब्द उत्पन्न होते रहते हैं बाद में, वो धक्का देता रहता है, वो जो कांप रहा है ये उसमें क्या है? वेग है। क्रिया दिखाई दे रही है हमारे को कांपने की, वो क्यों कांप रहा है? वेग है उसके अंदर, संस्कार है अभी वो, और उसके कारण से शब्द उत्पन्न होते चले जा रहे हैं। तो ऐसे घंटे पे एक बार हमने किया, अभी उसमें गुंजन हो रही है, कंपन हो रहा है, और उसको हम आप हाथ से पकड़ लें तो क्या होगा? तत्काल शब्द एकदम रुक जाएगा, कम एकदम से रुक जाएगा और आवाज भी बदल जाएगी, और वैसे छोड़ दें तो बहुत देर तक गूंज होती रहती है। तो उस परिस्थिति को बताते हुए ये कह रहे हैं कि पाणी निमित्त प्रश्लेषात, हाथ है कारण जिसका, ऐसा जो प्रश्लेष हो, यानी हाथ से छूना है हमें उसको, तो घंटे से ही लोहे से ही फिर और से बजाते रहेंगे तब तो वो बजता रहेगा, हाथ का संयोग शब्दाभावे, उससे शब्द का अभाव हो जाता है, इससे पता लगता है कि वहां संस्कार का भी अभाव हुआ। तो न अनुपलब्धि, आप कहो कि उसमें वेग संस्कार नहीं है, ये नहीं है, वेग संस्कार तो है उसमें, हाथ से हमें पता लगता है, उसका कंपन पता लगता है ना, जब हम छूते हैं बल लगता है ना कुछ, उसको हम रोक देते हैं, अब वो संस्कार कम हुआ, बंद हुआ तो शब्द भी उत्पन्न होना बंद हो जाता है, इससे पता लगता है कि ये वेग यानी संस्कार तो रहता है। पूर्व पक्षी ने कहा था वो उपलब्धि नहीं होता है, देखो ये उपलब्ध होता हुआ बता दिया। भाष्य देखिए, पाणी कर्मणा पाणी घंटा प्रश्लेषो भवति, हाथ के कर्म से पाणी और घंटे में प्रश्लेष यानी संयोग होता है, हाथ में क्रिया हुई और हम वहां तक पहुंच गए, हाथ से रोक दिया। तस्मिश्च सति, और ऐसा होने पर शब्द संतानो नोत्पद्यते, फिर शब्द का संतान उत्पन्न नहीं हो पा रहा है, और अतः श्रवणानुपपत्ति, और उससे श्रवण भी नहीं हो रहा है हमारे को। तो तत्र इस विषय में प्रतिघाती द्रव्य संयोग शब्दस्य निमित्तांतरम संस्कार भूतम निरुणद्धि इति अनुमीयते, तो इससे पता लगता है कि प्रतिघाती द्रव्य संयोग प्रतिघाती द्रव्य का संयोग, प्रतिघाती मतलब प्रतिघाती द्रव्य का संयोग जो कि शब्द का निमित्तांतर है। प्रतिघाती द्रव्य का जो संयोग है या हाथ से जो हमने उसको संयोग किया है वह शब्दस्य निमित्तांतरम संस्कार भूतम, शब्द के निमित्तांतर, वो निमित्तांतर कौन है जो संस्कार रूप है उसको निरुन्नति रोक देता है, इति अनुमीयते, ये अनुमान किया जाता है। तस्य च निरोधात, और उस वेग नाम के संस्कार के निरोध होने पे, रुक जाने पे, शब्द संतानो नोत्पत्यते, अल्प विराम, पूर्ण विराम की जगह अल्प विराम, इससे शब्द का संतान उत्पन्न नहीं होता है। अनुत्पत्तौ श्रुति विच्छेदो, अल्प विराम, और जब शब्द उत्पन्न नहीं होता है तो श्रुति का विच्छेद हो जाता है, यानी हमको लगातार सुनाई नहीं देता है, जो लगातार सुनाई दे रहा था वो सुनना बंद हो जाता है। अनुत्पत्तौ श्रुति विच्छेद हो, अल्प विराम। यथा प्रतिघाती द्रव्य संयोगाद ईशोह क्रिया हेतु संस्कारे निरुद्धे गमना भाव इति, पूर्ण विराम। अब इस बात को समझाने के लिए उदाहरण दे रहे हैं, यथा प्रतिघाती द्रव्य संयोगात ईशोह, बाण का उदाहरण लिया, बाण के क्रिया हेतु संस्कारे निरुद्धे, बाण में भी क्रिया का निमित्त हेतु जो संस्कार है वेग, उसके रुक जाने पर कैसे, प्रतिघाती द्रव्य के संयोग से, जो सामने कोई वृक्ष या दीवार आ गई उससे तीर टकरा करके रुक जाएगा, तो प्रतिघाती द्रव्य के संयोग से तीर के क्रिया के कारण, तीर में जो क्रिया हो रही है उसका जो कारण संस्कार है उसके रुक जाने पर गमनाभाव, गमन का अभाव हो जाता है। जैसे तीर में वेग नाम का संस्कार है, ये कैसे पता लगा हमारे को, दिखाई देता है क्या, तीर में वेग नाम का संस्कार है, बल है, ये पता लगता है क्या, नहीं, गति अलग चीज है, दिखाई देता है क्या। जैसे पूर्व पक्षी शब्द के बारे में पूछ रहा है, हम अगर तीर के लिए भी सोचने लगे, भाई हमें तीर दिखाई दे रहा है, द्रव्य दिखाई दे रहा है, वास्तव में तो हमारे को द्रव्य ही दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें क्रिया का भी ज्ञान हो रहा है, क्रिया का ज्ञान कैसे हुआ हमें, देशांतर प्राप्ति से हो रहा है, ये क्या हो गया, अनुमान से हो गया, प्रत्यक्ष भी क्या देते हैं स्थूल रूप से, नहीं तो अनुमान हो गया, ठीक है। अच्छा, छोड़ने वाला भी हमारे को पता है, इसने छोड़ा और फिर किसी दीवार से टकरा करके वो गिर भी गया, ये भी हमने देख लिया, वेग कहां दिखा, वेग कहां पर दिखा, बल जो कह रहे हैं, अब ये तो हमें पता है कि खींचने वाले ने खींच के मारा या बंदूक चलाई उसमें वो बल लगा, तो बल तो था, लेकिन वो हमारे को दिखता है क्या, यूं नहीं दिखता, लेकिन फिर भी हम मानते हैं ना, क्योंकि प्रतिघाती द्रव्य से संयोग होने पर वो गिर जाता है, तो प्रतिघात ने क्या किया, उसके वेग को समाप्त किया, संस्कार को, बल को समाप्त किया, उससे उसकी क्रिया समाप्त हो गई और वो वस्तु गिर गई नीचे, रुक गया। ऐसे ही शब्द के संदर्भ में भी समझना चाहिए, शब्द का वेग भी प्रतिघाती द्रव्य के संयोग से समाप्त हो जाता है, इससे श्रुति संतान समाप्त हो जाता है, शब्द भी समाप्त हो जाता है, ये दोनों तरह देख सकते हैं, जो शब्द चलता जा रहा है वहां भी बीच में कहीं भी, और जहां से उत्पन्न हो रहा है वहां भी, अगर हमने घंटे को पकड़ लिया तो उसके उसमें जो वेग था, संस्कार था घंटा में, वो समाप्त कर दिया। पिछले वाले में इन्होंने ये बात कही थी, ये जो निमित्तांतर शब्द संस्कार है ये घंटास्थ है, घंटे में स्थित है, और संतान वृत्ति संतान में भी विद्यमान है, और संयोग उसका सहकारी है, ऐसा निमित्तांतर पटु और मंद होता है, तो घंटे में भी है। ये जो इन्होंने घंटे पे हाथ लगा करके रुकवाया तो उससे उसका वेग, वो बल रुक गया, समाप्त हो गया, इससे शब्द उत्पन्न होना बंद हो गया और इससे सुनाई नहीं दिया। तो इस प्रक्रिया से, प्रश्लेष से, प्रतिघाती द्रव्य के संयोग से उस शब्द संतान समाप्त हो गया, इससे अनुमान हो जाता है कि यहां पर संस्कार भी कोई था, ठीक है जी, उत्पन्न होता है, हाँ नहीं, संयोग से उत्पन्न होता है। अब इसको आधुनिक दृष्टि से कहेंगे तो हमने जो धक्का दिया तो वो वेग बल हमारे शरीर में था, यहां से वो वहां उस दूसरे द्रव्य में स्थानांतरित हो गया, गतिज ऊर्जा बोलेंगे, वो ऊर्जा स्थित थी, स्थित ऊर्जा, और फिर वो गतिज ऊर्जा वो बदल गई, अब वो क्रिया रूप में है, आगे चलती जा रही, लेकिन बल तो है वहां पर, इससे उस तरह वो बल चला गया, वहां पर वो माना गया, उस द्रव्य में पहुंच गया। तो यथा जिस प्रकार से प्रतिघाती द्रव्य संयोगात, प्रतिघाती द्रव्य के संयोग से, दीवार आदि के संयोग से इशो हो बाण का गमनाभाव, गमन का अभाव हो जाता है। क्यों होता है? क्रिया हो तो संस्कार निरुद्ध है, उसकी क्रिया का कारण जो संस्कार था वही वेग नाम का संस्कार बल है, उसके रुक जाने पर। इति के बाद पूर्ण विराम। आगे कंप संतानस्य स्पर्श इंद्रिय ग्राह्यस्य च उपरमः कांस्य पात्रादिषु। कंप संतान का, कंपन का संतान यानी लगातार होना, कैसा है ये कंप का संतान? स्पर्श इंद्रिय ग्राह्यस्य, जो कि स्पर्श इंद्रिय से पता लग जाता है, घंटे में भी पता लग जाता है हमारे को। और कोई थाली रखी हो या कटोरा कांसे का हो और हम एक चम्मच से यूं बजा दें और हटा लें, तो वो हमें स्पर्श करने पे पता लगता है ना कि इसमें कंपन हो रहा है, कंप का संतान है, लगातार हो रहा है, यद्यपि वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो स्पर्श इंद्रिय से ग्राह्य कंप संतान के उपरम हो जाने पर किसमें? कांस्य पात्र में, कांसे के पात्र में, वहां वो अधिक अभिव्यक्त तो होता है, दूसरे मिट्टी के पात्र में या स्टील के पात्र में कम होता है या नहीं होता है? होता तो है कम, लेकिन कांस्य के पात्र में अधिक होता है। कांस्य पात्रादिशु अल्प विराम। पाणी संश्लेषो लिंगम संस्कार संतानस्य, पाणी का संश्लेष उससे युक्त होना यही उसका लक्षण है। किसका? संस्कार संतानस्य, संस्कार का संतान हो रहा है, लगातार चल रहा है, इससे हमें छूने से पता लग जाता है। तस्मात निमित्तांतरस्य संस्कार भूतस्य न अनुपलब्धि रीति, इसलिए शब्द का निमित्तांतर जो संस्कार है उसकी अनुपलब्धि नहीं है। पूर्व पक्षी ने 35वें सूत्र में यह आक्षेप दिया था, नहीं 36वें की भूमिका में दिया था कि न वही निमित्तांतरम संस्कार उपलब्ध्यते, अनुपलब्ध नास्ति थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये निमित्तांतर संस्कार तो है। हो गया इतना जी। ये वेग नाम का कह रहे हैं जी आप, ये बल इस अर्थ वाला है या स्पीड एक शब्द है उसका? स्पीड तो मतलब हो गई गति। देखो एक हो गई क्रिया, अब वो क्रिया, एक क्रिया क्रिया वस्तु में होगी, द्रव्य में होगी, अब वो द्रव्य कितने समय में कितनी दूरी तय करता है, इसको स्पीड कहते हैं। वो वेग मतलब वो स्पीड नहीं लीजिए, ठीक है, वेग शब्द का मतलब स्पीड भी होता है, लेकिन यह वेग का मतलब एक बल की समझिए आप, जो वेग बोल रहे हैं, फोर्स बोल रहे हैं, बल है ये, वेग का मतलब है बल। हिंदी में आपने ठीक पकड़ा, वेग शब्द वो स्पीड के अर्थ में भी आता है। ये किस, ये गति, गति होगी क्रिया। अब गति कितने, प्रति घंटा इतने किलोमीटर, तो इसका वेग कितना है, ये स्पीड आप बोल रहे हैं ना, ठीक है। मेरे वेग शब्द बोलने का मतलब स्पीड नहीं है, वेग का मतलब बल ही है, स्पीड नहीं। जितना बल है, वस्तु है और उसमें कितना बल लगा हुआ है, उसके अनुसार वो देशांतर को गम को प्राप्त करती है, अलग अलग तीव्र या मंद गति से। तो गति मतलब तो केवल क्रिया हुई, वैसे तो हम क्रिया को गति को भी कहते हैं, किस गति से गाड़ी चल रही है, यूं भी बोल देते हैं, वो स्पीड अर्थ में लेते हैं, पर वहां मतलब वेग और स्पीड तो एक ही बात हो गई। लेकिन दर्शनों में वेग नाम का संस्कार माना गया है, वहां वेग का मतलब आप आज की दृष्टि से देखें तो बल समझ सकते हैं, इसलिए बल शब्द भी बोल रहा हूं। लेकिन वो स्पीड शब्द से के पर्यायवाची के रूप में नहीं है ये वेग संस्कार, ठीक है। आगे 37वां सूत्र बोलेंगे, विनाश कारण अनुपलब्धे है च अवस्थाने तत् नित्यत्व प्रसंगः। पूर्व पक्षी की बात यदि मानी जाए तो पूर्व पक्षी ने कहा था कि शब्द इसकी विनाश के कारण की अनुपलब्धि हो रही है, ठीक है, शब्द के विनाश के कारण की अनुपलब्धि। तो यदि विनाश कारण अनुपलब्ध है, विनाश के कारण की अनुपलब्धि से अवस्थाने शब्द को यदि हम स्थित मान लें, अवस्थान मान लें उसका, कि वो बना हुआ है, क्योंकि विनाश का कारण नहीं मिल रहा इसलिए वो है, ऐसा अगर मान लें तो तत् नित्यत्व प्रसंग, शब्द के नित्यत्व का प्रसंग आएगा। नित्यत्व का मतलब यहां पर तत्वतः नित्य नहीं है, शब्द श्रवण के नित्यत्व का, तत्का मतलब है यहां पर शब्द श्रवण का, शब्द नहीं, शब्द के नित्य श्रवण का प्रसंग आएगा। तत्का मतलब है शब्द श्रवण का। हमें यह प्रत्यक्ष है कि एक शब्द सुनाई दे के फिर सुनाई नहीं देता है, एक बार ही सुनाई देता है ना कोई शब्द, या एक शब्द कई बार सुनाई देता है? नहीं, मुसीबत तो ठीक है, लेकिन हमारे को होता क्या है, प्रत्यक्ष क्या है, एक शब्द एक बार सुनाई देता है या अनेक बार सुनाई देता है? अगर फिर सुनाई दे रहा है तो इसका मतलब है आवृत्ति हो रही है, वो नया उसी जैसा नया शब्द है। और प्रतिध्वनि में भी जो दोबारे सुनाई देता है, हम कमरे में गए खाली में या पर्वतों पे बोला और वो कई देर तक सुनाई दे रहा है, तो नया नया आ रहा है, वो प्रतिध्वनि होकर के वो फिर सुनाई दे रहा है, इको हो रहा है, वो प्रतिध्वनि गूंजन हो रही है उसकी। लेकिन एक शब्द एक बार ही सुनाई देता है। यदि शब्द के विनाश का कारण न मिलने से शब्द को अवस्थित माना जाए कि वो तो है अभी भी, तो उस शब्द के श्रवण के नित्यत्व का प्रसंग आएगा। एक ही बार नहीं सुनाई देना चाहिए, वो बाद में भी सुनाई देना चाहिए, ये दोष आएगा, जो कि प्रत्यक्ष के विपरीत है, इसलिए इसको कह रहे हैं ये प्रसक्ति होगी, दोष आएगा, नित्यत्व का प्रसंग आ जाएगा। कह चुके सूत्रकार कह रहे हैं इस बात को, देखिए इसी को खोल रहे हैं, यदि यस्य विनाश कारणम नो उपलभ्यते तद अवतिष्ठते, यदि करके पूर्व पक्षी की बात को अभ्युपगम से बोल रहे हैं, यदि जिसके विनाश का कारण उपलब्ध नहीं होता है वह अवस्थित स्थित रहता है ऐसा माना जाए तो अवस्थानाच्य तस्य नित्यत्वं प्रसज्यते, तो अवस्थान होने से उसका नित्यत्व आने लगेगा शब्द श्रवण का। एवं इस प्रकार यानी खल विमानी शब्द श्रवणानि, तो इस प्रकार जितने भी शब्द के श्रवण है, सुनाई देना शब्द नहीं शब्द श्रवण, वो तद अभिव्यक्त शब्दाभिव्यक्त व्यक्तयः इति, शब्द श्रवणानी मतलब उसी को खोल दिया, शब्द की जो अभिव्यक्तियां है प्रकटीकरण है, इसको यूं देखे, एवं यानी खल विमानी शब्द श्रवणानी शब्दाभिव्यक्तयः इति मतम, मतम के बाद अल्प विराम मान लीजिए, पूर्व पक्षी के मत में क्या है, यानी खलु इमानी शब्द श्रवणानी, वो शब्दाभिव्यक्तयः इति, वो शब्द की अभिव्यक्तियां हैं, उत्पत्ति और अभिव्यक्ति पक्ष चल रहा है पहले से, तो यदि ये माना जाए कि ये जितने शब्द श्रवण हैं ये शब्दों की अभिव्यक्तियां हैं, इस पक्ष को माना जाए तो न तेषां विनाश कारणं भवता उपपाद्यते, तो उनका उपपाद्यते अल्प विराम लगा लीजिए, तो न तेषां उनका, उन शब्द श्रवणों का जो कि शब्द की अभिव्यक्तियां हैं आपके मत में, उनके विनाश का कारण आपके द्वारा बताया नहीं जा रहा है, न उपपाद्यते सिद्ध नहीं किया जा रहा है, अल्प विराम। और अनुपपादनात् अवस्था, अनुपपादनात् अवस्थानम्, और अनुपपादनात् अवस्थानम्, अवस्थानात् तेषां नित्यत्वं प्रसज्यते। हाँ, तो अनुपपादनात् आपने सिद्ध तो किया नहीं है उसको, और सिद्ध न करते हुए भी अनुपपादनात् अवस्थानम्, और उनको आप अवस्थित मान रहे हैं, और अवस्थानात् और अवस्थित मान करके तेषां नित्यत्वं प्रसज्यते, फिर उन शब्द श्रुतियों की अवस्थिति माननी पड़ेगी आपको, जो सूत्र में कहा गया था तन नित्यत्व प्रसंग, तो तेषां नित्यत्वं प्रसज्यते शब्द श्रवणों का। न फिर से देखिए, न तेषां विनाश कारणं भवता उपपाद्यते अनुपपादनात् अवस्थानम्, चूंकि उनका विनाश कारण सिद्ध नहीं किया जाता इसलिए वो अवस्थित हैं, यदि आप ऐसा मानो तो अवस्थानात् तेषां नित्यत्वं प्रसज्यते, अवस्थान से उनका नित्यत्व आ जाता है, जबकि होना यह चाहिए कि यदि उनकी विनाश कारण सिद्ध नहीं किया जा रहा है तो उनका अनवस्थान ही मानना चाहिए, पर यदि आप उनकी स्थिति मानते हैं तो नित्यत्व दोष आ जाएगा। आगे अथ नैवम्, और यदि आप ये कहते हो कि नहीं शब्द श्रवण का नित्यत्व तो नहीं है, क्योंकि पूर्व पक्षी भी ये तो कह नहीं सकता कि शब्द श्रवण का नित्यत्व है, शब्द श्रवण का नित्यत्व है तो फिर वही शब्द सुनाई देता ही रहना चाहिए, बार बार बार बार बार बार हमेशा सुनाई देना चाहिए, ये तो हाँ वो भी सुनेंगे, वो एक समस्या अलग आएगी। पहली बात तो एक ही शब्द लगातार सुनाई देगा, अब बार बार कोई बोलता जा रहा है बोलता जा रहा है, वो सारे के सारे शब्द इकट्ठे सदा बने रहेंगे, वो प्रत्यक्ष जीना भारी होगा, वो प्रत्यक्ष के विपरीत है ना, ऐसा देखा नहीं जा सकता। तो पूर्व पक्षी शब्द को अवस्थित मानते हुए भी शब्द श्रवण को तो अवस्थित नहीं मान सकता। शब्द को विद्यमान मानते हुए भी, शब्द को नित्य मानते हुए भी शब्द श्रवण को तो वो नित्य नहीं मान सकता, वो प्रत्यक्ष का विपरीत है बिल्कुल, वो खुद भी नहीं स्वीकार करता है। तो कहा कि यदि आप इनका विनाश कारण नहीं है ये मानते हैं और उससे वो है, और तो होने से नित्यत्व का प्रसंग आता है। अथ नैवम, अगर आप कहते हो कि ये शब्द श्रवण का तो नित्यत्व नहीं है, ठीक है मैं मान रहा हूं, पूर्व पक्षी कहे कि शब्द श्रवण का नित्यत्व नहीं है, शब्द तो अब सुनाई नहीं देता है, एक ही बार सुनाई देता है बाद में नहीं सुनाई देता है, तो न तरही विनाश कारण अनुपलब्धे शब्दस्य अवस्थानात् नित्यत्वमिति, तब तो फिर न को बाद में लेंगे, तरही विनाश कारण अनुपलब्धे, शब्द के विनाश का कारण अनुपलब्ध होने से, ये पूर्व पक्षी की ही बात कही जा रही है। 33वें सूत्र में देखिए पूर्व पक्षी ने हेतु दिया था विनाश कारण अनुपलब्ध है, उसका उत्तर यहां पर दे रहे हैं, उसको उद्धृत कर रहे हैं। तो न तरही विनाश कारण अनुपलब्ध है, शब्द के विनाश का कारण उपलब्ध नहीं हो रहा है, इसलिए शब्दस्य अवस्थानात्, शब्द के अवस्थान होने से विनाश कारण नहीं है, इसलिए शब्द विद्यमान है, इसलिए नित्यत्वम इति न, नित्यत्व सिद्ध नहीं हो सकता। यहां तक कोई बात पूछनी हो तो पूछिए। अरुण जी, आचार्य जी, ये 34 नंबर में उसका जो हेतु दिया था उसका खंडन कर दिया गया था 34 में। हाँ जी, वो 34वां सिद्धांति का था, प्रतिबंधी उत्तर था वो, प्रतिबंधी तात्कालिक उसको रोकने के लिए था वैसा। तो यहाँ पे जो हेतु दे रहे हैं कि यहाँ पे आप शब्द के मतलब विनाश का जो कारण है उपलब्ध न उसे अवस्थान मानेंगे तो नित्यत्व का प्रसंग होगा श्रवण के, शब्द श्रवण का। हाँ, तो वहां पे भी इसी तरह हेतु दिया गया था। तो वहां था, वहां उसको रोकने के लिए उस पूर्व पक्षी ने जिस गलत ढंग से बात को रखा था उस ढंग से ही गलत ढंग से सिद्धांति ने भी रखा था, वो एक अलग तरह से था। यहां सीधा उत्तर है कि यदि आप शब्द के विनाश के कारण को न मानोगे तो शब्द के श्रवण का प्रसंग आएगा, और पूर्व पक्षी मान नहीं सकता है शब्द श्रवण की नित्यता, तो कोई भी नहीं मान सकता। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि शब्द के विनाश का कारण भले ही उपलब्ध ना हो रहा हो, वैसे तो बता दिया कारण इन्होंने, प्रतिबंधी कारण से है उससे रुकता है, लेकिन यदि ना भी माने तो भी शब्द को तो नित्यत्व, शब्द का नित्यत्व तो फिर भी नहीं हो सकता। उसी बात को खोल रहे हैं आगे, ठीक है। हाँ, ओम मचरी जी, ये वेग संस्कार को ना माने और क्रिया से ही क्रिया उत्पन्न हो रही है, वो क्रिया ही जा रही है जैसे तीर में, ऐसे माने तो एक क्रिया दूसरी क्रिया को उत्पन्न कर रही है, उसके लिए वो सिद्धांत निश्चित है कि क्रिया से क्रिया उत्पन्न नहीं होती है। जी नहीं, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है लेकिन वो भी ऐसे ही नहीं हो जाती। क्रिया हुई यानी हमने एक गेंद को दीवार पे फेंका, अब जिस वेग से हमने फेंका जिस दिशा में फेंका उसके विपरीत ही होगी, सीधा फेंका तो सीधी आएगी, तिरछा फेंका तो गेंद तिरछी जाएगी, इधर या उधर जिस तरफ फेंका। वो कौन सा खेल होता है, स्नूकर होता है नहीं, वो जो कमरे में खेलते हैं टेनिस की तरह से, टेबल टेनिस नहीं, स्क्वैश खेलते हैं। हाँ, एक कमरे में वो दोनों खिलाड़ी इधर खड़े होते हैं और वो गेंद मारते हैं दीवार पे, तो कभी इस कोने से उस कोने में जाती है, इधर आती है, वो उसमें सारा जिस ढंग से जिस कोण में खेलते हैं सारी वही विशेषता चतुराई रहती है, कहां कैसे डालें। तो वो प्रतिक्रिया जो होगी वो जिस दिशा में हुई है वैसी प्रतिक्रिया होगी। तो जो यहां से वेग गया वहां टकराया उसके अनुरूप फिर वेग उधर से बदल करके आया और वो उस में आता है, लेकिन बीच में वेग बल को तो मानना ही पड़ता है, केवल क्रिया से क्रिया नहीं मानते। इसमें वैशेषिक जो मानता है कि मान लीजिए एक गेंद से दूसरी गेंद आगे सरकी, इसमें क्या हुआ, वेग ने कर्म को उत्पन्न किया, कर्म चलता जा रहा है, अब कर्म के कारण से पहले संयोग उत्पन्न होता है, क्रिया नहीं होती है, पहले संयोग होगा, यदि संयोग नहीं हुआ है तो अगले में क्रिया नहीं आएगी, किसी भी तरह से संयोग हुआ, संयोग हो के बाद में वेग उसमें उत्पन्न हुआ और वेग ने फिर उसको आगे गति दी, इस क्रम को मानते हैं। दिखने में दिखाई नहीं देता है, यूं पर प्रतीति नहीं होगी, लेकिन ये व्याख्या ऐसी होती है अंदर से। आगे देखिए, अब एक बात को और कह रहे हैं, इसी में थोड़ी सी सूक्ष्मता में जा रहे हैं। इसके लिए पहले आप निकालिए पीछे जो हमने पृष्ठ 238 पर शब्द के बारे में प्रारंभ में ही मतभेद गिनाए थे, अलग अलग मान्यताओं का वर्णन किया था कि शब्द की नित्यता अनित्यता के बारे में संदेह क्यों है। वहां जो चार पक्ष रखे थे वहां से एक चीज उठा करके यहां पर अभी ले रहे हैं एक और। अभी नित्यता अनित्यता की तो एक काफी चर्चा हो चुकी, एक चीज और ले रहे हैं। तो उन चारों को एक बार हम फिर से देखते हैं, ठीक है। पहला क्या था 338 पर सबसे ऊपर, आकाश गुणः शब्दः, शब्द आकाश का गुण है, यानी शब्द का उपादान कारण, शब्द का आश्रय आकाश को माना गया इस पक्ष में। लेकिन वो शब्द कैसा है, विभुर नित्य है, विभु भी है और नित्य भी है, और अभिव्यक्ति धर्मक है, अभिव्यक्ति धर्मक है, अभिव्यक्ति को ध्यान में रखना। नित्य पक्ष में ही अभिव्यक्ति होती है, अभिव्यक्ति पक्ष में नित्य माना जाता है, पहले से था और अब केवल अभिव्यक्त हुआ है। एक बात हो गई। दूसरा देखिए, गंधादि सह वृत्ति ही, गंध आदि जिन द्रव्यों में रहते हैं उसमें ही शब्द भी साथ में रहता है, अर्थात गंध का द्रव्य पृथ्वी, जल को ले लीजिए, इन अन्य गुणों का, गंधादि से मतलब गंध आ गया तो रस भी आ गया तो रूप भी आ गया, स्पर्श भी आ गया, तो ये बाकी चारों भूतों को ले लीजिए, आकाश के अतिरिक्त जो चारों हैं वहां जो गंधादि गुण जिसमें रहते हैं उसमें ये शब्द भी रहता है। अब ये दूसरा पक्ष आ रहा है, और द्रव्येषु सन्निविष्ट, उन द्रव्यों में वो सन्निविष्ट है। ये सन्निविष्टता दो तरह से, एक तो उसके एकदेशीपन को बताती है और एक उसकी नित्यता को बताती है। जैसे वस्तुओं में रूपादि गुण अवस्थित रहते हैं, अवस्थित रहते हैं, दीर्घ काल तक रहते हैं, इतने अंश में नित्यता देखेंगे, शब्द की तरह से उत्पन्न और नष्ट तो नहीं होते। किसी वस्तु में आकार है, स्पर्श है, रूप है, वो एकदम ही तो समाप्त नहीं हो जाता है शब्द की तरह से, देर तक बना रहता है ना। किसी कपड़े में स्पर्श गुण है या रंग है, वो ऐसे ही थोड़ा एक क्षण में, एक बार दिखते ही और फिर समाप्त हो गया, जैसे शब्द एक बार सुनते ही समाप्त हो जाता है, फिर दोबारा नहीं सुनाई देता, ऐसा इनमें थोड़ा होता है, अवस्थित रहता है। तो जैसे गंधादि इन द्रव्यों में अवस्थित रहते हैं, ऐसे ही इन द्रव्यों में गंधादिवत सन्निविष्ट, गंधादि के समान सन्निविष्ट है शब्द, यानी विद्यमान है। ये भी पक्ष वो है जो शब्द को नित्य मानता है, नित्य मतलब वो दीर्घ काल तक स्थायी, जैसे रूपादि हैं, ये नित्य पूरी तरह से तो नित्य रूपादि गंधादि भी नहीं होते, ऐसे ही ये भी, लेकिन दीर्घ काल तक। दूसरे शब्दों में कहें तो जिस तरह से अनित्य क्षणिक सिद्धांती मानता है वैसा ये नहीं मान रहे, दीर्घ काल तक स्थायी मान रहे। तो गंधादि सहवृत्ति द्रव्येषु सन्निविष्टो गंधादिवद अवस्थित, गंधादि के समान अवस्थित है, विद्यमान है, स्थिर है, नित्य है, और अभिव्यक्ति धर्म का, लेकिन है अभिव्यक्ति धर्म का। तो पहले वाले और दूसरे वाले में क्या अंतर हुआ, देखो इस पहले समानता देखिए, पहले वाले में अभिव्यक्ति धर्मक कहा था, दूसरे वाले में भी अभिव्यक्ति धर्मक माना है। पहले वाले में नित्य अवस्थित माना था, इन्होंने भी नित्य अवस्थित माना है। पहले वाले में विभू माना था, लेकिन इन्होंने एक देशी माना है। दो चीजें समानता है, एक भिन्नता हो गई, और एक भिन्नता और है कि पहले वाले पक्ष में केवल आकाश का गुण माना था और इस वाले पक्ष में आकाश के अतिरिक्त जो महाभूत हैं उसका भी गुण माना गया है। तो पहले और दूसरे में कुछ भिन्नताएं हैं और कुछ समानताएं, स्पष्ट हो गया। तीसरा देखिए, आकाश गुणः शब्दः, अब ये आकाश वाला ही मान रहा है। पिछले दोनों में से क्या भिन्नता हो गई इसमें, ये आकाश गुण को तो मान रहा है जो पहला वाला पक्ष मान रहा था, लेकिन दूसरे वाले की तरह से नहीं हुआ ये। दूसरे वाला आकाश का गुण नहीं मान रहा था, लेकिन तीसरा वाला आकाश का गुण तो मान रहा है। लेकिन उत्पत्ति निरोध धर्म का, उत्पन्न और नष्ट होने वाला है। अब पहले वाले और दूसरे वाले में क्या भिन्नता हुई, पहले वाला भी शब्द को आकाश का गुण मान रहा है लेकिन अभिव्यक्ति धर्म वाला मान रहा है, उत्पत्ति विनाश वाला नहीं मान रहा, लेकिन ये तीसरा वाला आकाश का गुण मान रहा है लेकिन उत्पत्ति विनाश वाला मान रहा है, बुद्धिवत ज्ञान के समान। अब विभु नहीं माना है इसने, कुछ कहा नहीं है इस विषय में, इसमें कुछ कहा नहीं है। ये जो शब्द है जो उत्पन्न और नष्ट हो रहा है, तो जब कभी शब्द उत्पन्न होगा, वो शब्द उत्पन्न हो तो अब पूरे जहां जहां आकाश है वहां सब जगह थोड़ा ना उत्पन्न हो जाता है। ये तो जितने शब्द हैं वो सब जगह उपस्थित हो जाएंगे, हमारा व्यवहार ही नहीं चलेगा। तो ये सब कुछ सब जगह विभू नहीं मान रहा है, अनित्य मान रहा है और एक देशी मान रहा है। दूसरा वाला पक्ष भी एक देशी मान रहा था लेकिन अवस्थित मान रहा था, तीसरा पक्ष एक देशी मान रहा है लेकिन अवस्थित नहीं मान रहा है, दूसरा पक्ष गंधादि के आधार द्रव्य पृथ्वी आदि में शब्द को मान रहा था, ये केवल आकाश में मान रहा है। तो पिछले दो मतों से तीसरे वाले की कुछ कुछ किसी से भिन्नता है और कुछ कुछ समानता है, ये तीसरा पक्ष हो गया। लेकिन ऊपर के जो दो पक्ष थे उस वो अभिव्यक्ति वाले थे और ये उत्पत्ति निरोध वाला था। अब चौथा पक्ष देखिए, महाभूत संक्षोभ जह शब्द, शब्द महाभूतों के संक्षोभ से उत्पन्न होता है, उनमें घर्षण होता है, संघर्ष होता है, इससे शब्द उत्पन्न होता है, ये तो वो मान रहे हैं। लेकिन अनाश्रित, किसी के आश्रित नहीं है। पहले के तीनों मतों में शब्द का आश्रय कुछ न कुछ माना गया था, या तो शब्द माना गया या शब्द के अतिरिक्त भूतों को माना गया था, ये कह रहा है अनाश्रित है। तो महाभूत के संक्षोभ से उत्पन्न हो रहा है यानी उत्पत्ति विनाश धर्म वाला तो मान रहा है लेकिन आश्रय नहीं मान रहा है, तीसरे से अंतर हो गया। ये उत्पत्ति विनाश धर्म वाला मानते हुए भी आकाश उसका आश्रय है ये नहीं स्वीकार कर रहा है, कोई भी आश्रय नहीं है, अनाश्रित है। उत्पत्ति धर्म को निरोध धर्म का यानी उत्पत्ति और नष्ट होने के धर्म वाला है। ये चारों हमने मत देखे। अब यहां शब्द का आश्रय क्या है, शब्द का आश्रय क्या है, इसमें जो मत भिन्नता है, कुछ आकाश को मानते हैं, कुछ अन्यों को मानते हैं और कुछ अनाश्रित मानते हैं, इस बात को लेकर के अब ये चर्चा है। देखिए यहां पर वापस आ जाइए 261 पृष्ठ पर, 38वें सूत्र की भूमिका प्रारंभ हो रही है और इस भूमिका को पूर्व पक्षी का कथन मान करके लेंगे। पीछे घंटे वाले उदाहरण पे आ जाइए, जो घंटा का निनाद किया था, कंपन हुआ था, उसमें वेग माना था यानी संस्कार माना था। अब ये प्रश्न है कि घंटे में संयोग तो हुआ, अभिघात किया तो संयोग घंटे में और डंडे में है, और जो वेग संस्कार हुआ वो भी घंटा में स्थित है, वो सिद्धांति ने स्वीकार किया ही था घंटे में स्थित है, लेकिन क्या घंटे में शब्द भी है? शब्द यदि घंटे में माना जाए तो वो आकाश से भिन्न द्रव्य में मानने वाला पक्ष बनेगा। जो शब्द को आकाश का गुण मानते हैं तो कहेंगे कि वो घंटे में नहीं है। तो जिस जगह पे निमित्तांतर संस्कार विद्यमान है, जिस जगह यानी घंटे में, क्या वहीं पर ही शब्द भी रह रहा है या शब्द किसी और जगह पे रह रहा है? शब्द का आश्रय क्या है, इसको लेकर के चर्चा है। ठीक है, क्या प्रतीत होता है, शब्द घंटे में है या नहीं है? घंटे में नहीं है, नहीं घंटा निमित्त है तो, लेकिन हमें प्रतीति सामान्यतः क्या होती है? तो ठीक है, अब इस पृष्ठभूमि से पूर्व पक्षी को समझेंगे। पूर्व पक्षी कह रहा है कंप समानाश्रयस्य च अनुनादस्य, अनुनाद का मतलब एक बार बजाने के बाद में जो देर तक कंपन होने से जो गूंज आती है वो अनुनाद है, बाद में जो ध्वनि आती है। अनुनादस्य, अनुनाद का ही विशेषण बनाया कंप समानाश्रयस्य, कंप के समान आश्रय वाला जो अनुनाद है। घंटे में कंपन हो रहा है और अनुनाद भी है वहां पर, अनुनाद मतलब उसके बाद में जो शब्द बोला जा रहा है, तो अनुनाद कैसा, जो कि कंप के समान आश्रय वाला है। कंप भी वहीं पर है, जहां कंपन है वहीं पर ही अनुनाद भी है। उसका, उस अनुनाद का पाणि प्रश्लेषात, हाथ के छूने से, कंपवत कंप के समान, कारणोपरमात अभावः, कारण का उपरम होने से, कारण का मतलब है वेग संस्कार के उपरम होने से अभाव हो जाता है। कांपते हुए घंटे को हमने हाथ लगाया तो उससे उसका कंपन समाप्त हो गया, कंपन यानी क्रिया उसकी, और कंपन समाप्त हुआ तो उसका वेग भी समाप्त हो गया, जो वेग उस कंपन को करा रहा था वो भी समाप्त हो गया वहां पर, और उससे अनुनाद होना बंद हो गया। जो अनुनाद आ रहा था हाथ लगाने से पहले तक, वो अनुनाद भी बंद हो गया। तो हाथ के छूने से जैसे कंपन समाप्त होता है, ऐसे वेग संस्कार भी वहां पर समाप्त हो गया, ठीक है, और उससे अनुनाद का अभाव हो गया। पंक्ति फिर देखिए, कंप समान आश्रय से अनुनाद से, अनुनाद जो कि कंप के समान आश्रय वाला है, यानी वो घंटा। कंप का आश्रय कौन है, कंपन का आश्रय कौन है, घंटा, और तो घंटे में ही अनुनाद है ये मान करके कथन कर रहा है अभी ये। उसका, उस अनुनाद का पाणी प्रश्लेषात, हाथ के छूने से कंपवत, कंप के समान कारणोपरमात, अनुनाद का कारण कौन है, संस्कार, हाँ वेग संस्कार जो कि कारणांतर है। तो हाथ के छूने से जैसे कंप समाप्त हो जाता है, ऐसे ही कारण का भी उपरम हो जाता है, यानी वेग संस्कार भी समाप्त हो जाता है। इससे अभाव, कस्य अनुनादस्य अभाव, अनुनाद का अभाव हो जाता है। ये शब्द यानी अनुनाद और वेग नाम का संस्कार और कंप, इन तीनों को एक ही आश्रय में मान करके कथन है। अब कह रहे हैं वैयति करणे ही, यदि शब्द तो कहीं और हो, भिन्न अधिकरण में हो, और संस्कार भिन्न अधिकरण में हो, ऐसा माना जाए तो वैयति करणे, अभी था समान अधिकरण ने, संस्कार और शब्द समान अधिकरण में थे घंटे में, अगर भिन्न माना जाए तो, वो भिन्न पक्ष क्या है कि घंटे में संस्कार तो है लेकिन शब्द नहीं है, शब्द का आश्रय वो आकाश को मानेगा और वेग संस्कार का आश्रय मानेगा घंटे को, तो ये वैयधिकरण्य हो गया। भिन्न भिन्न अधिकरण माना जाए तो वैयधिकरण्य ही, वैयधिकरण्य हो तो प्रतिघाती द्रव्य प्रश्लेषात, प्रतिघाती द्रव्य के संयोग से, या प्रतिघाती द्रव्य है हमारा हाथ, हमने उससे छुआ, समानाधिकरणस्य एव उपरमः स्यात्, समानाधिकरणस्य यानी कंपस्य, हमने जिसको छुआ जिस घंटे को, जहां हमने संयोग किया प्रश्लेष किया, उसके समान आश्रय वाले कंप का ही अभाव उपरम होवे, न तो शब्दस्य, शब्द का नहीं, इसको ऐसे समझिए, यदि जैसा कि सिद्धांती मान रहा है, पूर्व पक्षी उस पर आक्षेप कर रहा है, सिद्धांती ये मानता है कि शब्द का आश्रय आकाश है, घंटा नहीं है, तो यदि शब्द घंटे में नहीं है आकाश में है, तो हाथ के छूने से शब्द की समाप्ति नहीं होनी चाहिए, जैसे कंप घंटे में है और हाथ के छूने से कंप समाप्त हो जाता है, संस्कार वेग ये घंटे में है तो हाथ के छूने से वो समाप्त हो जाता है, तो यही दो चीजें समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि जिस जगह हमने प्रश्लेष किया है वहां जो है वही तो समाप्त होगा, शब्द तो आपके मत में घंटे में है ही नहीं, तो शब्द की तो समाप्ति नहीं होनी चाहिए, आप तो आकाश में मानते हो तो वहां तो विद्यमान रहना चाहिए, यदि आप वैयधिकरण ने मानते हो तो, समानाधिकरण ने मानते हो कि शब्द भी घंटे में ही था, तब तो संगति लग जाएगी कि हमने छुआ तो जिस जगह हमने छुआ, जिस घंटे को हमने छुआ, उस घंटे में कंपन जैसे समाप्त हुआ, उसी घंटे में वेग नाम का संस्कार समाप्त हुआ, और उसी घंटे में शब्द भी समाप्त हो गया, शब्द सुनाई देना बंद हो जाता है, इससे पता लगा कि शब्द भी समाप्त हो रहा है, तीनों वहीं पर ही हैं, खास तौर से दो चीजें, कंप तो स्थूल है हमें पता ही लगता है, तो वैयधिकरण नहीं मानोगे तो दोष क्या आएगा, शब्द फिर सुनाई देता रहना चाहिए, ये पूर्व पक्षी का आक्षेप। आ गया समझ में, उत्तर सिद्धांती दे रहा है, अस्पर्शत्वात् अप्रतिषेध, सूत्र बोलेंगे अस्पर्शत्वात् अप्रतिषेध। सिद्धांत ही कह रहा है कि शब्द का जो आश्रय है उसके स्पर्श गुण रहित होने से, शब्द का जो आश्रय है वो शब्द वो स्पर्श गुण से रहित है, अस्पर्शत्वात् स्पर्श गुण वाला होने से अप्रतिषेध, आप जो प्रतिषेध कर रहे हो वो ठीक नहीं है। कैसे वो उसको थोड़ा व्याख्या देखते हैं। भाष्य, यदिदम न आकाश गुण शब्द इति, जो ये कथन किया कि आकाश शब्द आकाश का गुण नहीं है, इति प्रतिषिध्यते, ये जो आपके द्वारा खंडन किया जा रहा है, क्योंकि सिद्धांति शब्द को आकाश का गुण मानता है और पूर्व पक्षी जो बोल रहा है वो आकाश गुण से हटाने के लिए कर रहा है, ये तो घंटे का गुण है शब्द आकाश का नहीं है। तो यदिदम जो ये है, विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, इतना नाकाश गुण शब्द, नाकाश गुण शब्द, शब्द आकाश गुण ना, शब्द आकाश का गुण नहीं है, ये जो आपके द्वारा प्रतिषिध्यते प्रतिषेध किया जा रहा है, प्रतिषिध्यते के बाद अल्प विराम लगा लीजिए, इति प्रतिषिध्यते अयम अनुपपन्न प्रतिषेध, ये आपका प्रतिषेध सिद्ध नहीं है, घट नहीं रहा है। क्यों नहीं घट रहा है? ये घट नहीं रहा है, ये तो इसने प्रतिज्ञा की, हेतु दे रहा है आगे जो सूत्र का है अस्पर्शत्वात्, उसी को भाष्यकार खोल रहे हैं, अस्पर्शत्वात् शब्दाश्रयस्य, शब्द का जो आश्रय है उसके स्पर्श गुण रहित होने से, शब्द का जो आश्रय है उसके स्पर्श गुण रहित होने से, यह हेतु दिया। और आकाश ही अकेला है जो कि स्पर्श गुण से रहित है, बाकी वायु और वायु के आगे के सब महाभूत स्पर्श गुण से युक्त है, तो शब्द के आश्रय के स्पर्श गुण रहित होने से। आगे ये परिशेष न्याय से सिद्ध करते हैं, शब्द गुण आकाश का है ये परिशेष न्याय से सिद्ध करते हैं, तो जो जो स्पर्श गुण वाला होता है उसका गुण तो शब्द होता नहीं है। आगे, रूपादि समान देशस्य अग्रहणे शब्द संतानोपपत्ते है अस्पर्श व्यापी द्रव्याश्रय शब्द इति ज्ञायते, अल्प विराम न च कंप समानाश्रय इति। तो इसको पंक्ति को ऐसे देखिए, रूपादि समान देशस्य शब्द संतानोत्पत्ते है, शब्द के संतान की उपपत्ति, शब्द के संतान की उपपत्ति का, शब्द का जो क्रम उत्पन्न हो रहा है उसके, रूपादि समान देशस्य, जो कि रूपादि के समान देश वाला है जिसमें रूपादि रहते हैं उसमें अग्रहणे ग्रहण न होने से, शब्द संतान की सिद्धि रूपादि गुण वाले द्रव्यों में गृहित न होने से, अस्पर्श व्यापी द्रव्याश्रय शब्द, शब्द स्पर्श वाले द्रव्य का और व्यापी, स्पर्श वाला और व्यापी द्रव्य का, व्यापी द्रव्य के आश्रय वाला वह होता है, शब्द ऐसे द्रव्य का आश्रय होता है, ऐसे द्रव्य पर आश्रित रहता है जो स्पर्श रहित हो और जो व्यापक हो, तो आकाश स्पर्श रहित है और व्यापक है इसलिए उसका माना, जो रूपादि गुण वाले द्रव्य हैं उसमें शब्द के न देखे जाने से, न च कंप समानाश्रय, कंप का समानाश्रय जो घंटा था वो इसका आश्रय नहीं है, शब्द का आश्रय नहीं है। आगे, प्रतिद्रव्यम रूपादि भी सह सन्निविष्ट शब्द, यदि ये माना जाए कि जहां जिन जिन में रूपादि गुण है वहां वहां शब्द भी रहता है तो अवस्थित रहता है, तो प्रतिद्रव्यम यानी प्रतिद्रव्य में रूपादि भी सह सन्निविष्ट, रूपादि के साथ साथ विद्यमान है यदि शब्द सन्निविष्ट शब्द, तो समान देशो व्यज्यते शब्द, कैसा शब्द जो कि समान देश है उसी जगह पे जिस जगह पर वो रह रहा है वहीं पर व्यज्यते इति प्रकट होता है, समान देश शब्द व्यज्यते इति नोपपद्यते, ये सिद्ध नहीं हो पाएगा। रूपादि गुण जिस वस्तु में रहते हैं वहीं पर ही प्रकट होते हैं, ठीक है, रूप जिस वस्तु में है वहीं तो प्रकट होगा, दूसरी जगह थोड़ा ना जाएगा। अब यदि इन्हीं द्रव्यों में शब्द को भी माना जाए, शब्द भी यहीं पर ही रहता है, तो शब्द कहां प्रकट होना चाहिए? उन्हीं द्रव्यों में ही प्रकट होना चाहिए, दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए, दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए। तो इस आधार पर वो कह रहे हैं कि प्रतिद्रव्यम रूपादिभि सह सन्निविष्ट शब्द समान देशो व्यज्यते इति नोपपद्यते। ये सिद्ध नहीं हो पाएगा आपका। कथम, कैसे नहीं हो पाएगा? तो उसका उत्तर दे रहा है सिद्धांती। कथम पूर्व पक्षी ने पूछा, नोपपद्यते यहां तक सिद्धांती नहीं कहा, तो 39वां सूत्र बोलेंगे, विभक्ति अंतर उपपत्तेश्च समासे। विभक्ति, विभक्ति मतलब विभाग, अलग अलग होना, और अंतर को विभागांतर यानी उसके और उपविभाग, शब्द के विभाग और उपविभाग, इनके उपपत्ति होने से, सिद्ध होने से समासे। समासे का मतलब है समूह में सन्निविष्ट होने में, जो समास शब्द समूह में सारे शब्द इकट्ठे हों, सन्निविष्ट हो उस स्थिति में। विभाष्य से स्पष्ट होगा, संतानोपपत्तेश्च इति च अर्थः। सूत्र में जो च लिखा है अनुपपत्तेश्च, तो उपपत्ते है ये एक हेतु हुआ, विभक्त्यंतरोपपत्ते है ये एक हेतु हुआ, और चकार से दूसरा हेतु ले रहे हैं, संतानोपपत्ते है संतान की उपपत्ति होने से भी दूसरा हेतु। तद व्याख्यातम, ये जो दूसरा हेतु है संतानोपपत्ते, इसकी व्याख्या तो पहले हो ही चुकी है। अब सूत्र में जो हेतु दिया उसको बोल रहे हैं, यदि रूपादय है शब्दाश्च प्रतिद्रव्यम समस्ता, यदि ये रूपादि शब्द, रूपादि और शब्द भी प्रत्येक द्रव्य में समस्त हैं, इकट्ठे हैं, समस्ता को ही आगे खोला समुदिता, अल्प विराम लगा लीजिए समुदिता के बाद, समस्ता को खोला समुदिता, इकट्ठे हैं, तो तस्मिन समासे समुदाय, तो उस समास समुदाय में, इकट्ठे हुए उस समुदाय में, यो यथा जातीय का, जो जिस प्रकार का शब्द है, यदि शब्द जी किसी एक जगह संग्रहित है इन द्रव्यों के अंदर, तो जिस प्रकार का शब्द वहां पर सन्निहित है, यथा जातीय कह शब्द सन्निविष्ट तस्य उसका, यहां भी अल्प विराम ले लीजिए, सन्निविष्ट इसके बाद अल्प विराम ले लीजिए, तस्मिन समासे समुदाय यो यथा जातीय कह सन्निविष्ट, जो जिस प्रकार का शब्द, शब्द का अध्याय कर रहा हूं, शब्द सन्निविष्ट है, तस्य तथा जातीयस्यैव ग्रहणेन भवितव्यम्, उसको उसी प्रकार वाला ग्रहण वाला होना चाहिए, वो वैसा ही गृहित होना चाहिए। शब्दे रूपाधिवत, यहां शब्द के, शब्द की जगह शब्दस्य का पाठभेद मिलता है, शब्दस्य शब्द का रूपादि के समान। इसको यूं देखिए कि जैसे रूपादि गुण जहां सन्निविष्ट होते हैं, जिसमें रहते हैं, तो जिस प्रकार के वो वहां होते हैं वैसे ही गृहित होते हैं रूपादि। यदि हरा रंग है तो हरा ही दिखाई देगा, गहरा हरा है तो गहरा, कम लाल है तो कम लाल ही दिखाई देगा, जैसा रंग है वैसा ही दिखाई देगा, रूपादि के साथ ये विशेषता है। तो फिर यदि शब्द वहां सन्निविष्ट है तो जैसा है वैसा ही दिखाई देना चाहिए, वैसा ही सुनाई देना चाहिए, लेकिन वो भिन्न भिन्न सुनाई देता है, भिन्न भिन्न सुनाई देता है। अब हारमोनियम में कौन सा स्वर सन्निविष्ट है, कौन सा शब्द सन्निविष्ट है? सातों तो हमें सुनाई देते हैं, ठीक है, लेकिन जैसा है वैसा ही वही तो आना चाहिए फिर हमेशा। जैसे हारमोनियम का या तबले का जैसा रूप है वो सदा वैसा ही दिखाई देता है ना, ऐसे तबले में जो अगर शब्द भी सन्निविष्ट है तो जैसा है वैसा ही आना चाहिए। एक ले लो ना, एक समय हारमोनियम ले तो हारमोनियम, मैंने तो दो उदाहरण दे दिए, एक उदाहरण पकड़ लो हारमोनियम, हारमोनियम का जो रूप है जो उसमें सन्निविष्ट है तो हमेशा वैसा ही दिखाई देता है एक जैसा, लेकिन शब्द, शब्द तो वैसे नहीं। आप ये बताओ कि उसमें हारमोनियम में मंद स्वर है या तीव्र स्वर है? सब हैं तो सुनाई देते समय सब सुनाई देने चाहिए। ये तो आप अपने व्यवहार की दृष्टि से कह रहे हैं जैसा बजाएंगे, लेकिन अगर पूर्व पक्षी की मान्यता मानी जाए, भाई एक सब्जी है मिठाई है, अब सब्जी में मान लीजिए जितना नमक है, जितनी खटाई है, जितना जीरा है, जितना है वो सारा का सारा अनुभूत होता है ना, ऐसे ही यदि शब्द भी इनमें सन्निविष्ट है तो जैसा है वैसा वो खिचड़ी शब्द जो सब शब्द अगर आप मान भी लो तो सारे शब्द मिलकर के कैसा होगा? यदि एक कपड़े में जो रंग है, जो रंग है वही तो दिखाई देगा, और कह नहीं जी सारे रंग इसमें है, तो सारे रंग मिलकर के तो क्या कौन सा रंग बन जाता है, सफेद रंग बन जाता है। सारे रंग अगर बराबर मात्रा में मेल कर दिए जाएं तो सफेद रंग होते हैं, तो वो तो फिर वो होना चाहिए। सारे हैं तो सारे दिखेंगे, लेकिन हारमोनियम में जो शब्द निकलते हैं वो तो अलग अलग निकलते हैं, मंद तीव्र और सारे गम प ध नि सा ये सब निकलते हैं, निम्न सप्तक में ऊपर के सप्तक में कहीं भी अलग अलग निकलते हैं। तो इससे पता लगता है कि शब्द उसमें रूपादि की तरह सन्निविष्ट नहीं है, शब्द तो उत्पन्न होता है, इस बात को कह रहे हैं। तो देखिए तस्य तथा जातीयस्यैव ग्रहणेन भवितव्यम् शब्दस्य रूपादिवत्। प्रथम पंक्ति पढ़ रहा हूं कि इन शब्दों को वैसा ही उत्पन्न होना चाहिए। थोड़ा समय अधिक ले रहा हूं, अभी पूरा करता हूं। तत्र यो अयम विभाग एक द्रव्य, तो ये एक द्रव्य यानी एक शब्द में जो अलग अलग विभाग देखे जाते हैं, कैसे नाना रूपः, एक द्रव्य में भी होता है अनेक अनेक रूप होते हैं। विभिन्न श्रुतयः, शब्द की दृष्टि से देखिए, नाना रूप वाले का मतलब है गांधार स्वर, धैवत स्वर, ये इसके रूप अलग अलग हैं। भिन्न श्रुतयः, और उसमें भी भिन्न भिन्न श्रुतियां सुनाई देती हैं। और विधर्माण है, वो भी भिन्न भिन्न धर्म वाले होते हैं। शब्द अविभज्यमान श्रूयन्ते, अविभज्यमान अलग अलग न होते हुए सुने जाते हैं, यानी एक जैसे। और यच्च विभागांतरम, इसके भी जो उपभेद हैं कि स्वरूपः समान रूप होते हुए, समान श्रुति होते हुए, समान धर्म होते हुए भी शब्दः तीव्र मंद धर्मतया भिन्ना श्रूयन्ते, अल्प विराम, फिर भी ये मंद तीव्र सुने जाते हैं। जैसे सा बोला तो सा भी ये समान रूप वाला, समान श्रुति, समान धर्म वाला होते हुए भी मंद तीव्रता उसमें भिन्न भिन्न हो जाती है। जबकि रूप में लाल रंग है तो लाल रंग हल्का है तो हल्का ही होगा, तीव्र है तो तीव्र ही हमारे को दिखाई देगा, दोनों हो सकते हो दिखाई देते हो ये नहीं होगा, लेकिन शब्द में ऐसा होता है। तद उभयम नोपपद्यते, तो ये जो विभाग और विभागांतर है ये आपके पक्ष में नहीं घटता। नाना भूतानाम उत्पद्यमानानाम अयम धर्मः, ये जो भिन्नताएं दिखाई दे रही है भेद उपभेद, ये किसमें होते हैं, नाना भूतानाम जो भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, उत्पद्यमानानाम जो कि उत्पन्न हो रहे हैं, अभिव्यक्त नहीं उत्पन्न हो रहे हैं, उनमें ये धर्म देखा जाता है। नैकस्य विद्यमानस्य इति, केवल एक हो और वो केवल प्रकट हो रहा हो उसमें नहीं देखा जाता। पूर्व पक्षी शब्द को नित्य भी मानता है और एक ही भी मानता है, तो कहें कि शब्द को भिन्न भिन्न मानेंगे और उत्पन्न होने वाला मानेंगे तब ये संगति लगेगी। वाद्य यंत्रों से जो ध्वनि निकल रही है या हम बोलते हैं इतने, इसमें भिन्नता होती है। यदि शब्द एक ही है और अभिव्यक्त होता है तो वहां ये भिन्नताएं नहीं दिखाई देंगी। अस्थि चायम विभागो विभागांतरम च, ये विभाग और विभागांतर देखा जाता है प्रत्यक्ष है। तेन विभागोपपत्ते है मन्यामहे न प्रतिद्रव्यम रूपादि भी सह शब्द सन्निविष्टो विच्यते इति, तो इससे विभाग से कि सिद्धि से हम ये मानते हैं कि न प्रतिद्रव्यम रूपादि भी सह शब्द सन्निविष्ट, प्रत्येक द्रव्य के साथ रूपादि के समान शब्द वहां सन्निविष्ट स्थित नहीं है पहले से। व्यज्यते इति, और वो प्रकट होता है, पहले से है और प्रकट होता है, ये बात सिद्ध नहीं होती। वो तो शब्द तो उत्पन्न ही होता है, ध्वनि तो उत्पन्न ही होती है, ये सिद्धांत पक्ष पूरा हुआ। इति सप्तविंशत्यः सूत्रे शब्द अनित्यत्व प्रकरणम्, शब्द के अनित्यत्व का प्रकरण इन्होंने सिद्ध किया। आश्रय का भी पीछे थोड़ा ले लिया, लेकिन अभी शब्द से पीछा नहीं छूटा है। अब शब्द का एक दूसरा रूप जो व्याकरण से संबंधित है, उससे संबंधित नित्यता अनित्यता की चर्चा आगे करेंगे। प्रणाम।